Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin. Ja, hej og godmorgen. Jeg er simpelthen alene i studiet i dag, fordi at Knud Brix, han er på en velfortjent ferie med familien. Så jeg passer mikrofonen alene herinde, og heldigvis så har jeg en masse gode historier på programmet. Og I kan blande jer selvfølgelig. 42 600 24/7. Vi skal både forbi historien i Syrien. Vi skal også forbi et interview, der er blevet lavet her på kanalen med en fra Stram Kurs, der har meldt sig ud. Vi skal også tale lidt om andelslejligheder, og vi skal tale om hende, der hedder Alexandria Ocasio-Cortez, som er i København lige nu. Bare for at nævne noget af det, vi skal i denne her time. Jeg kan sige, at jeg personligt glæder mig allerede til noget, der sker om 2 timer. Klokken 8, der får jeg nemlig besøg af dronningen af sladder og Danmarks største smagsdommer. Det er Ditte Okman og Adrian Hughes, der kommer herind, og så anmelder de den meget populære tv-serie Gift ved første blik. Så det kan jeg jo gå og glæde mig til sådan i 2 timer. Men altså, vi skal starte med det vigtige. Vi skal starte med det, der sker lige nu mellem Tyrkiet og i Syrien. Onsdag der indledte Tyrkiet jo en militær offensiv i det nordøstlige Syrien. Og det er altså jagerfly, der har bombet kurdiske byer, og tyrkiske soldater er trængt ind i Syrien. Og i går der mødtes FN's Sikkerhedsråd til et krisemøde, men de kunne ikke nå til en fælles erklæring, der altså fordømmer den tyrkiske offensiv. Og de har været ude at opfordre Tyrkiet til at stoppe handlingerne. Og nu kan jeg sige godmorgen til Thea Pedersen, freelance journalist. Godmorgen. Thea, du befinder dig lige nu i Erbil, i det nordlige Irak. Det er jo bare et par timers kørsel fra det her område, som altså tyrkerne er begyndt at angribe for 2 dage siden. Du har været i kontakt med kurder, der befinder sig i området. Hvad fortæller de? Jamen, det er korrekt. Jeg har talt med nogen i løbet af dagen i går og også i løbet af natten her omkring situationen. Og det er jo sådan, at at folk jo helt overordnet simpelthen har rigtig mange steder har taget flugten. Jeg har talt med flere, som også blandt andet er fra Kobane, en af de her grænsebyer, og måske ikke en af de byer, som er blevet direkte angrebet indtil videre, men det er en centralt beliggende byer, som folk blandt andet også frygter vil blive angrebet af tyrkerne. Og her er tilfældet blandt andet, at familier simpelthen efter at operationen startede i forleden dag, tog det første og bedste køretøj og flygtede derfra, har efterladt det meste af deres ejendele, og som en beskriver det, at der nærmest udbrød panikscener. Jeg kender en, jeg har talt med en gut især, en ung ingeniør, som forlod Kobane med sin familie, men hans far nægtede simpelthen, at simpelthen er forladet området, så de har sendt hans søster og hans mor til Aleppo, til regimeområdet, og så er de selv blevet tilbage og tjekker til deres hus og til byen i løbet af dagen, men tør simpelthen ikke at sove der om natten. Og så har jeg talt med en anden fyr her i løbet af natten, hvor han fortæller mig, at gaderne i området langs grænsen er simpelthen øde, og checkpointsene, hvor at de kurdiske politi og myndigheder, de jo normalt virkelig er til stede, de er faktisk stort set blevet forladt. Der er meget, meget, meget, meget få og enkelte folk tilbage, som er frivillige, som har valgt at stille sig derud. Så situationen er jo selvfølgelig en form for undtagelsestilstand, samtidig med, at man så kan, at folk selvfølgelig hører, at tyrkerne fortsætter operationen, som synes nu måske især at blive koncentreret omkring byerne Tel Abyad og Ras el Ain, hvor det ved de første timer og den første dag var spredt ud over hele grænsen. Ja. Okay. Og det er jo altså onsdag, Tyrkiet indleder den her indrykning i det nordøstlige Syrien. Det er et område, hvor det kurdiske parti SDF og milits YPG har kontrollen, og kurderne har jo været med til sammen med USA at kæmpe mod Islamisk Stat. Og præsident Trump har tilsyneladende, ja, vil nogen i hvert fald sige, vende kurderne ryggen, fordi han har jo taget sine 50 tropper ud af det her område, på den måde muliggjort, at Erdogan og Tyrkiet, de er rykket ind. Der var den her telefonsamtale søndag mellem Tyrkiets præsident, og han har altså ifølge amerikanske medier givet grønt lys Donald Trump til den her offensiv mod kurderne. Til Pedersen, der har været mange internationale reaktioner, som jeg også sagde oplægget, altså FN's Sikkerhedsråd har været ude og holde et krisemøde. Vi har også hørt reaktioner fra Sverige og Norge, der vil man stoppe våbeneksporten til Tyrkiet. Enhedslistens Eva Flyvholm, udenrigsordfører, hun er også ude at sige, at vi bør gøre det samme i Danmark. Enhedslisten var også ude i går og sige, at vi skal trække os ud. Vi skal simpelthen presse Tyrkiet ud af NATO. Så på den måde har der været flere sådan internationale reaktioner. Hvordan reagerer kurderne på de internationale reaktioner, der har været indtil videre på det her angreb? Ja, det er svært at sige, men jeg tror, min generelle opfattelse er, og det jeg fornemmer på de folk, jeg taler med, det er, at lige nu stoler de ikke på noget som helst og på nogen. Før de ser, at der er nogen, der træder ind og stopper tyrkernes fremmarch, så kan de jo ikke stole på nogen. Og det er jo også det, der ligesom man netop har diskuteret, som er problemet. Hvordan skal man kunne, hvordan skal vores alliancepartner i kamp kunne stole på os, når det er, vi pludselig trækker os tilbage. Og det er også det, det er jo selvfølgelig det, jeg hører fra folk også. Igen i går, jeg talte med en, som er en del af SDF-enheden, som fortalte mig, jamen, altså hans venner har simpelthen besluttet, at de vil kæmpe til sidste blodstråbe. Som han sagde, vi har vores våben, og vi har vores hjerter, og vi husker, da Kobane blev angrebet af Islamisk Stat, i 2014, jamen der stod vi også alene, og dem nedkæmpede vi. Nu står vi også alene mod tyrkerne, og selvom Trump han har lovet os beskyttelse, og koalitionen har lovet os beskyttelse, og Erdogan han har sagt, at han kun vil have en 30 km sikkerhedszone, men nu står han 50 km inde i landet. Vi kan ikke stole på nogen, for alle lyver, og nu bliver vi nødt til at klare os selv. Og det er ligesom den, det er ligesom den retorik og den mentalitet, som jeg fornemmer, der florerer i området. Og til Pedersen, sådan til baggrund, de kurder, du taler med, som kommer også fra det her område, altså den her nordøstlige del af Syrien, som er tæt på Tyrkiets grænse, de kurder, der befinder sig der, det er jo også dem, som driver de her fangelejre, hvor der er Islamisk Stat-støtter, tidligere Islamisk Stat-terrorister sidder også i sådan nogle detentionslejre, som kurderne bevogter. De kurder, der er i det område, ønsker de egentlig at oprette en selvstændig stat, eller hvad vil de med det område? Har de fortalt dig det? Ja, altså det er jo almen kendt, at kurderne generelt ønsker jo et land. De ønsker en stat, hvor det er, at de kan... De kan være, ja, de kan have en stat, som de kan, et land, som de kan bo under i undertrykke former. Og det, som der jo er sket især i det nordøstlige Syrien, det er jo, at efter krigen mod Islamisk Stat tog fokus fra Assad og andre parter, jamen så har kurderne i det nordøstlige Syrien formået at kunne etablere det her selvautonome område, hvor de simpelthen styrer deres eget område med deres egen, hvad skal man sige, regering og deres eget militær og deres eget politi. Og det er jo selvfølgelig det, som Erdogan bruger som sin argument for at gå ind, fordi han er ikke interesseret i at have terroristerne, som han kalder dem, legnet op lige på den anden side af hans grænse. Og Tyrkiet har også bombet et fængsel i det her område, og der er jo selvfølgelig bekymringer for, at IS-sympatisører og tidligere terrorister flygter fra det her berygtede fængsel eller den her al-Hol-lejr. Altså er der en status på det? Hvad ved man om det? Ja, altså der flyver selvfølgelig rigtig mange meldinger i øjeblikket, og der er ingen tvivl om, at især det her emne, det er også noget, der kan blive brugt, kan man sige, i argumenterne for at få hjælp til kurderne. Men der er heller ikke nogen tvivl om, som jeg lige nævnte tidligere, var der en, der fortalte mig, at gaderne ligger øde, og checkpointsene er blevet forladt. Det, som jeg har hørt, og det er ubekræftede meldinger, men det, som jeg hører fra forskellige mennesker. Det er blandt andet Al-Hol-lejren, hvor vi jo har 70.000 IS-familier og børn lokaliseret, jamen at de nødvendigvis bliver nødt til at trække vagter og soldater derfra, fordi de skal hjælpe til ved frontlinjerne. Mm. Det vi har set allerede på den første dag med offensiven, jamen det var jo nærmest simultant med, at Tyrkiet startede deres operation. Jamen så opstod der et oprør inde i blandt andet Al-Hol-lejren, som startede fra det, der bliver kaldt annexet, som er her, hvor de særligt hardcore IS-familier og udenlandske kvinder, de bor. Og det handler om, at de overfalder vagterne og sætter ild til deres telte. Og det er jo ikke andet end, det har I selv bragt den historie 1,5-2 uger siden, at vi har haft det sidste oprør inden for Al-Hol-lejren, hvor at en læger uden grænserklinik blandt andet blev brændt af, og blandt andet man har jo fundet flere kvinder, der er blevet dræbt derinde, fordi at IS opererer gennem de her kvinder, som stadigvæk støtter organisationen, og som forsøger at håndhæve deres regler og love indefra. Og vi har jo også senest har der været meldinger om, at Abu Bakr al-Baghdadi, den forsvundne IS-leder, han for nylig har været ude i en officiel melding og opfordrer sine støtter til at forsøge at befri folk og IS-krigere fra fængslerne og fra lejrene. Så der er jo ingen tvivl om, at den situation, som der er i øjeblikket, hvor at kurderne nødvendigvis bliver nødt til at rette fokus mod frontlinjen for at kæmpe, jamen selvfølgelig kan det få nogle alvorlige konsekvenser i forhold til, at man må nedskalere på sikkerheden ved de her fængsler og ved lejrene. Ja, tusind tak til Thea Pedersen, fordi du var med. Altså direkte for Erbil og freelance journalist. Selv tak. Dette er Radio 24/7. Ronny har sendt en sms ind. Tak for den, Ronny. Du skriver, ingen Greta Thunberg i dag. Ingen indslag om klimatosser. Fredag, alt er godt. Godmorgen til jer. Og tak for jeres altid gode måde at få mig på job på. Og Ronny, jeg kan holde det løfte helt ind til cirka 8.30, så der håber jeg, at du er mødt på arbejde, for der skal altså være et indslag om nogle klimaaktivister i Berlin. Så der håber jeg, at du er kommet godt på arbejde. Nu skal det handle om Martin Christensen. Han er tidligere folketingskandidat, vicepartileder og ungdomsformand for Stram Kurs Ungdom. Og han meldte sig simpelthen ud af partiet Stram Kurs i går. Det meddelte han i Radio 24/7-programmet Stram Diskurs til verden Nima Samani. Ja, der er sket det, at jeg per dags dato har givet meddelelse til partiet om, at jeg ønsker at melde mig ud af Stram Kurs. Det er altså måske den største og vigtigste karakter i partiet Stram Kurs lige efter Rasmus Paludan, der nu forlader partiet. Martin Christensen forklarede, at det var noget, han havde tænkt over i et stykke tid, og at det primært skyldes ham og Rasmus Paludans forskellige personligheder. Det var ikke, fordi der skete noget banebrydende nyt. Som sagt, så var det en proces, jeg skulle vel sådan tænke tingene grundigt igennem. Og der er nogle ting, som jeg hele tiden har været opmærksom på, ikke har været ideelle, men som jeg har levet med og har tænkt, at jamen altså, der er jo ikke nogen, der kan have den forventning, at man kan melde sig ind i et parti, og så er alt perfekt. Altså, man må have en eller anden grad af pragmatisme i livet. Ja. Der var nogle ting, og til sidst så vurderede jeg så, at det var bedre, at jeg ikke var medlem. Den grundlæggende årsag, den mest fundamentale årsag, det er, at Rasmus og jeg er to meget forskellige personligheder. Jeg tror, vi står til så forskellige, som to personer kan være. Og Martin Christensen, der taler her, han fortæller også, at han synes, at Rasmus Paludans metoder, ja, det er ikke lige hans kop te, men dog nødvendige for at få opmærksomhed. Jeg vil ønske, at det ikke var nødvendigt at have så spraglet en person for at bryde igennem lydmuren og få noget opmærksomhed i den offentlige debat i Danmark. Men det er det tilsyneladende, fordi der er altså andre, der har prøvet at få opmærksomhed og ikke er lykkedes med det. Og mener Martin Christensen så, at det var en fejl, at han meldte sig ind i partiet Stram Kurs? Nej, det mener han ikke. Han pointerer, at Stram Kurs jo var lige ved at blive valgt ind i Folketinget. Jamen, nu har der jo ikke været noget had, først og fremmest, men Det ved jeg ikke. Du spurgte mig, om det var en fejl, at jeg meldte mig ind, og hvis jeg havde haft al den viden, som jeg har nu på daværende tidspunkt, så ved jeg ikke, hvad beslutningen havde været, men med den viden, jeg havde på det tidspunkt, der synes jeg ikke, at det var en forkert beslutning, og i og for sig gik folketingsvalget jo sådan set ganske fint. Ja, det nærmest, gjorde det. Nærmest glimrende, ja. Både for mig og jo også sådan set for partiet. Vi missede jo så bare lige de sidste stemmer for at komme ind. Ja, og en af Martin Christensens store udfordringer med Stram Kurs, det er deres direkte, meget fokuseret kritik af islam. Fordi Martin, han mener, at der slet ikke bør være andre i Danmark end europæere. Ja, Stram Kurs var jo netop heller ikke defineret i vedtægterne og i det politiske program som islamkritisk eller muslimkritisk. Så hvad havde du håbet? Hvad var din drøm? Det var defineret som etnonationalistisk parti, og netop derfor meldte jeg mig ind. Når folk, de taler, når folk på den nationale fløj taler om islam og kritiserer islam og muslimer, så er jeg bare nødt til at spørge dem, hvorfor? Hvorfor taler de om det? Hvilke implikationer har det, at de ikke kan lide islam? Det burde ikke have nogen implikationer overhovedet, fordi de pågældende fremmede mennesker skal ikke være i Danmark under nogen omstændigheder. Jeg er ligeglad med, hvilken religion de har, om de så er muslimer eller hinduer eller hvad det i øvrigt måtte være. Hvis de ikke er europæere, så skal de som udgangspunkt ikke være her. Ja, Martin er altså etnonationalist, som vi hører ham sige her. Og Nima Samani, der er vært på programmet Stram Diskurs, han har iranske forældre, så han spurgte Martin Christensen, om han må være i Danmark. Må jeg bo her? Du bor her jo. Men hvis det var mig, jeg skal nok svare på dit spørgsmål. Du bor her jo. Altså, det må du jo det godt. Det kræver flere ressourcer at smide ud, så det er okay, du bliver. Nej, må jeg bo her? Dine forældre kom hertil i sin tid, fordi de flygtede fra Iran, ikke? Eller i hvert fald migreret. Ja. Flygtede? Ja. Jeg kender ikke din historie. Nej, men de er politiske flygtninge. De er blevet tortureret og siddet i fængsel for at gøre modstand mod islamisk regime. Mm. Du havde ikke boet her, hvis det var mig, der havde haft magten i Danmark. Når vi så skal, hvis det ville lykkes folk med mine synspunkter, at få indflydelse, markant indflydelse i Danmark, så vil jeg gerne have, at så mange som muligt af de ikke-europæere, der er her, bliver sendt tilbage til deres egne lande, eller i hvert fald får besked på, at de skal forlade Danmark. Så hvis du havde nok mandater i Folketinget til at bestemme, skal jeg så ud af Danmark? Som udgangspunkt, ja. Okay. Ja, som udgangspunkt, ja. Okay. Men der kan jo laves forskellige løsninger. Har du mere ret til Danmark, til dansk jord, end jeg har? Uden tvivl, ja. Okay, Martin Christensen her mener altså, at han har mere ret til dansk jord, end Nima Samani, der er vært på Stram Diskurs, programmet, der bliver sendt her på Radio 24/7. Du kan gå ind og finde hele udsendelsen på 24/7's hjemmeside. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Emma Øenslager, der er journalist her på redaktionen, hun har lige købt en ny andelslejlighed. Og hvis Enhedslisten de får deres vilje, ja, så kan Emma risikere at miste op til 1.254.000 kroner. Og det kan hun altså, fordi at regeringen vil stoppe udenlandske investorer, som for eksempel Blackstone, der opkøber og renoverer danske udlejningsejendomme for så at score en gevinst. I dag må en udlejer hæve huslejen kraftigt, hvis udlejer altså istandsætter lejligheden. Det kan være at bygge nye køkkener, eller en trappe og tag og badeværelse osv. Og så tænker du, hvad har det at gøre med Emma? Jamen det har det, fordi at det her det har jo presset prisen på lejeboliger i København, Aarhus og andre byer voldsomt op. Regeringen vil derfor ændre loven, så den her fidus ikke længere er attraktiv for investorerne. Og udover at presse prisen på lejelejligheder ned, så vil lovændringen også ramme Danmarks sådan ca. 200.000 andelshavere hårdt, fordi prisen på en andelsbolig, ja, den fastsættes ud fra prisen på en tilsvarende udlejningsbolig. Boligminister Kaare Dybvad, han venter lige nu på anbefalinger fra et ekspertudvalg, og vil ikke svare klart på, om han har tænkt sig at beskytte andelshavere. Enhedslisten til gengæld, de går ind for at ændre loven, selvom det kan koste andelshaverne dyrt. Så Emma Øenslager, hun ringede til Enhedslistens boligordfører Søren Egge Rasmussen for at høre hvorfor. Vores hensigt med at ændre loven for de private udlejningsboliger, det er jo at, begrænse den mulighed, der er for at hæve huslejerne der. Mm. Så er det så Ejendom Danmark har regnet på, at det kan have konsekvenser for andelshaverne. Det er vi selvfølgelig nødt til at se på samtidig. Men det vil altså ikke forhindre os i, at vi stadig har den grundholdning at ophæve paragraf 5.2 i lovgivningen. Det vil være det allerbedste, og det er jo sådan set det, vi går til forhandlingerne for. Jeres udgangspunkt er, som du siger, det er ligesom det kraftigst mulige indgreb, der har været på bordet lige nu, det er at afskaffe den her paragraf, som giver nogen mulighed for at sætte huslejen op, når man har renoveret et lejemål. Ja. Og det er jo så det, som du rigtig siger, at så har Ejendom Danmark været inde og regne på, eller fået en grundig vurdering konsekvenserne være. Altså, de har i hvert fald talt med, de har fået 18 vurderinger fra professionelle markedsaktører, blandt andet realkreditinstitutter og pensionskasser, mæglere og investorer, og så har de ligesom prøvet at regne på, hvor store prisfald et indgreb kan medføre på andelsboligmarkedet. Og de har så lavet sådan en regnemaskine inde på en hjemmeside. Men nu kommer vi så dertil, hvor jeg skal fortælle, at jeg selv er andelshæver, og jeg faktisk lige har købt en andelsbolig, som jeg skal flytte ind i til den 1. februar. Ja. Jeg er gået ind på den her side, som hedder andelsboligtab.dk, og så har jeg prøvet at taste ind, hvordan jeres forslag om at afskaffe den her paragraf vil ramme værdien på den andelsbolig, jeg snart skal flytte ind i. Den er 90 kvadratmeter, den koster lige omkring 2 millioner kroner, og den vil falde med 64% i værdi, hvis I får flertal for jeres forslag. Det svarer til et tab på 1.254.600 kroner. Det er jo ikke et tal, jeg bliver særlig glad for at se i den her regnemaskine inde på andelsboligtab.dk. Altså, men hvis det står til dig, skal jeg så ligesom indstille mig på et tab? Nej, jeg synes, du skal blive boende i din andelsbolig. Altså, så taber du jo ikke noget. Men som sagt, så har vi bedt Kåre Dybvad forholde sig til de her regnemodeller, som Ejendom Danmark har sat op. Fordi jeg synes, det er... Det er meget utryghed, som de er med til at skabe, og vi har jo ikke engang fået den rapport, som er bestilt omkring, hvad det er, at vi skal ændre på i lejelovgivningen. Den kommer først i ugen efter efterårsferien. Jo, men I har jo været ude at sige, hvad I gerne vil ændre på i lejeloven. I vil gerne afskaffe en paragraf. Ja. Så har Ejendom Danmark gået ud og regnet på, hvis vi afskaffer den paragraf, I gerne vil afskaffe, uden at gøre yderligere, så kommer vi til at stå i en situation, hvor at jeg i min nye andelsbolig vil miste 1,25 millioner. Det er mange penge. Det er da klart, at jeg bliver utryg over det. Altså stiller du spørgsmålstegn ved det tal, at den beregning er rigtig? Ja, det gør jeg. Det er derfor, jeg har spurgt Kåre Dybvad, om ikke han vil vurdere på, hvad der er den rigtige regnemetode. Den her regnemaskine viser jo også, at selv hvis I ligesom vælger et mere afgrænset indgreb, og selv hvis der ikke kan blive flertal for det, som I gerne vil, jamen, så kan jeg stadig stå til at miste måske 17% af værdien i min andelsbolig, og det er jo så omkring 350.000 kroner. Det er jo med det mindst mulige indgreb, som Ejendom Danmark har kunne forestille sig. Mm. Selv hvis en regnmaskine fra Boligministeriet gjorde det beløb mindre, så er det jo stadig enormt mange penge. Men hører jeg dig sige, at det skal jeg ligesom sådan indstille mig på, at det må være det, der skal til for at få rettet op på boligmarkedet i København? Jamen, jeg siger jo, at du mister jo ikke penge, hvis du bliver boende i din lejlighed. Nej, nu siger du det her med at blive boende, og det er jo selvfølgelig også min ambition, men der kan jo altså ske meget i livet. Jeg er meget glad for min kæreste, men der er jo mange mennesker, som går fra hinanden, eller et eller andet. Det vil jo betyde i praksis det her, hvis den her regnemaskines tal holder stik, at vi vil jo ikke have råd til at flytte fra hinanden. Altså, det tab, som vi vil skulle tage med ud, vi vil være stavnsbundet i den her lejlighed her. Jamen, derfor er det også væsentligt at få boligministeren til at lave beregninger. Søren Egge Rasmussen, boligordfører hos Enhedslisten. Altså, hvor mange penge kan du leve med, at jeg mister på min andelsbolig i forbindelse med, at der skal rettes op på udlejningsreglerne i Danmark? Jamen altså, jeg synes ikke, at du som journalist skal gøre det her til en personlig sag. Nu er det ikke, fordi jeg vil gøre det til en personlig sag. Jeg ser jo lidt mig selv som et eksempel på denne her, de her mange andelshaver. Altså, det er vurderet, at godt 164.000 af landets knap 207.000 andelsboliger kan blive berørt af det her indgreb. Så jeg, det er jo ikke bare mig, hvad hedder det. Så måske skal jeg spørge, altså, kan du leve med, at godt altså 164.000 andelsboliger i Danmark bliver mindre værd? Altså at der er en masse andelshaver derude, som skal tage et tab på deres andelsbolig? Jeg synes ikke, det er rimeligt, at Ejendom Danmark ligesom tager andelsboligerne som gissel i den her sag, og det synes jeg, det er det, de gør ved at lave sådan en regnemaskine. Og det er derfor, jeg har spurgt boligministeren, om han vil komme med nogle beregninger for, hvad det kan have konsekvenser at opgive 5-2. Og altså, hvis så den her beregning fra boligministeren også viser, at andelshaverne står til at miste penge, hvad hedder det, vil du så stadig stemme for en afskaffelse af den her paragraf, som lige nu gør det muligt at skrue priserne op på husleje? Jeg synes, det er væsentligt, at vi får ændret lejelovgivningen. Som jeg sagde før, så er jeg sådan set helt med på at se på, hvad vi kan gøre for at håndtere og begrænse andelsejernes tab. Og det kan, som jeg sagde før, være, at man fastfryser valuarvurderinger i nogle år. Vil du stemme for forslaget, hvis at det når frem til afstemning, uden at der ligesom er en eller anden plan for at beskytte andelshaverne? Altså min tilgang til det her er, at som jeg lige sagde før, vi skal finde en løsning, hvor vi får afskaffet 5-2. Og hvis vi kommer frem til, at vi kan få flertal for at afskaffe 5-2, så vil jeg meget gerne lidt til at begrænse skatterne for andelsejerne. Ja, og så hører jeg ordet begrænser, og så tænker jeg på til hvad, ikke? Altså begrænser til hvad? Hvis udgangspunktet lige nu er 1,25 millioner, hvad skal det så begrænses til, for at du ligesom tænker, nu er det begrænset nok, det her tab, som man kan få? Jamen det får du ikke, kronebeløb på overhovedet. Det gør du ikke. Ja, her var det altså Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten, boligordfører, og Emma Ønslager, der er bange for at miste 1 million kroner på den nye andelslejlighed, hun har købt. Hvis du har en andelsbolig, ligesom journalisten Emma, så kan du faktisk beregne dit tab på andelsboligtab.dk, som Ejendom Danmark står bag. Det skal dog siges, det er en beregning, som Enhedslisten ikke giver særlig meget for. Venstre, De Radikale og DF har sagt til Berlingske, at de ikke vil stemme for et lovforslag, hvis det rammer andeltagerne. Nu er klokken 6:30. Vi skal have et nyhedsoverblik. Lige bagefter så taler jeg med Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet. Vi taler om situationen i Syrien, og her kommer det seneste nye. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Den amerikanske præsident Donald Trump varsler, at han muligvis vil gøre noget stort i forhold til sanktioner mod Tyrkiet, det skriver han på Twitter. Trump skriver, at han mener, at USA har tre muligheder efter Tyrkiets militære invasion i Syrien. Sende tusinder af tropper og vinde militært, ramme Tyrkiet virkelig hårdt økonomisk og med sanktioner, eller male en aftale mellem Tyrkiet og kurderne, skriver præsidenten i sit tweet. Tyrkiets hær krydsede onsdag grænsen til Syrien og trængte ind i det nordøstlige Syrien. Den amerikanske præsident har tidligere taget afstand fra Tyrkiets invasion. USA bakker ikke op om det angreb og det har gjort det klart over for Tyrkiet, at denne operation er en dårlig idé, har det lydt fra Trump. Præsidenten var ellers med til at bane vejen for angrebet ved at fjerne amerikanske tropper fra området først på ugen. Og kampene mellem tyrkiske og kurdiske styrker placerer udenrigsminister Jeppe Kofod i en penibel situation, skriver Politiken i dag. Op mod 12 voksne og 30 børn fra Danmark holdes fortsat fanget i kurdisk kontrollerede lejre i det nordlige Syrien. Kontrollen med fangerne og sikkerheden i lejrene er truet, efter at Tyrkiets præsident i onsdags invaderede det nordlige Syrien og bombede nærområderne. På den ene side ønsker den danske regering ikke at hente de danske formodede sympatisører af terrororganisationen Islamisk Stat, der sidder tilbageholdt sammen med deres børn i lejre i området hjem til Danmark. På den anden side har justitsminister Nick Hækkerup tidligere understreget, at man heller ikke ønsker en situation, hvor de tilbageholdte danske kvinder formår at flygte med deres børn, uden at myndighederne ved, hvor de er. Så hellere overveje at hente de danske IS-sympatisører og deres børn hjem med henblik på at retsforfølge kvinderne i Danmark eller lokalt. På et samråd 6. september kommenterede justitsministeren, hvad der ville ske, hvis Danmark bliver stillet i en situation, hvor fremmedkrigere enten vil komme til Danmark af sig selv, eller danske myndigheder kan tage fat i vedkommende og retsforfølge dem. Det bliver man jo nødt til at overveje, om vi ikke sikkerhedsmæssigt er bedst stillet ved at vælge at indlede retsforfølgning, sagde Nick Hækkerup dengang. Han understregede, at regeringens holdning ville blive revurderet, hvis sikkerhedssituationen ændrede sig. En ny runde forhandlinger om en handelsaftale mellem USA og Kina er kommet rigtig godt fra start, det siger USA's præsident Donald Trump foran Det Hvide Hus sent i går aftes dansk tid. Vi havde rigtig, rigtig gode forhandlinger med Kina, siger Trump ifølge nyhedsbyrået AFP. I går mødtes den kinesiske vicepremierminister med den amerikanske finansminister og USA's handelsrepræsentant. Forhandlingerne de vil fortsætte i dag, oplyser Trump, og her vil han selv deltage. Japan forbereder sig på en tyfon, der ventes at ramme i morgen. Tyfonen ventes også at blive den kraftigste til at ramme Japan siden 1958. To rugby-VM-kampe, der var planlagt til lørdag, er allerede blevet aflyst. Samtidig så har tyfonen fået konsekvenser for weekendens japanske Formel 1 Grand Prix på Suzuka-banen, som er rykket til søndag, det oplyser Formel 1 på sin hjemmeside. Hvad i dag? Det bliver skyet med regn eller byer de fleste steder. Temperaturer mellem 13 og 15 grader. Ganske blæsende med jævn til hård vind fra sydvest og vest. Ved kysterne stadigvis op til kuling. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Og nu lovede jeg lige, at vi skulle tale med Peter Viggo Jacobsen, som er lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet. Men det venter vi altså lige nogle minutter med, fordi at han er åbenbart i gang med et andet interview. Så i mellemtiden, der er jeg så heldig at have fået besøg af dig, Jørgen Monrad. Godmorgen. Godmorgen. Du er ved at tage plads. Du sidder der. Det er dejligt. Du er litteraturanmelder på Weekendavisen. Det er rigtigt. Og du er selvfølgelig herinde, fordi der er blevet uddelt ikke bare en, men to priser i litteratur fra Nobel. Det er den østrigske forfatter Peter Handke, der modtog altså 2019, dette års Nobelpris i litteratur. Så lad os bare starte med ham. Hvem er han? Han er født 1942. Hans mor var en servitrice i Kärnten i det sydlige Østrig. Hun var oprindeligt af slovensk afstamning, og det får en betydning senere i hans liv. Hun bliver gjort gravid af en tysk værnemagtssoldat, som forsvinder ud af hendes liv. Hun gifter sig med Peter Handkes stedfar. Det er ham, han har navnet fra. Moren hedder Maria og har et andet navn. Den her provinsproletardreng bliver par 20 år senere virvlet ind på den eksperimenterende teaterscene i Tyskland. Han skriver blandt andet et skuespil, der hedder Publikumsudskældning, hvor publikum står og råber skældsord ned til, ikke undskyld, publikum, skuespillerne står og råber skældsord ned til publikum, og folk kommer op og skændes. Han laver også et stykke helt uden replikker, og det kan jeg også lige vende tilbage til om lidt. Okay, rigtig provotaner. Ja. Det er sådan den første fase, men det viser sig, at der er en blid, meget, meget blid forfatter inde bag provo-hippien. I 70'erne, 80'erne, der skriver han en lang, lang række af romaner, der er næsten uden handling, og notatsamlinger, som minder om romanerne, ved at det er for så vidt bare en forfatter, der bevæger sig gennem typisk et storbyrum. Her er en bog, der hedder Die Geschichte des Bleistifts, altså blyantens historie. Den handler om, hvad blyanten noterer, når han går gennem en park, og han ser en gammel mand, der sidder og læser en avis, eller en gammel kvinde, der ser op mod skyerne, en ung kvinde, der slår en paraply op, eller børn, der leger med en fodbold. Okay, på afstand, så er det ikke lige krimier? Præcis, ikke krimier. Det er det ikke, det er det ikke, det er det ikke. Nej, det må jeg, det er, der er så... Hvilke andre bøger har han skrevet? Ja, den allerbedste bog, man skulle starte med, den er også fra 70'erne, for den handler om hans mors selvmord. Og den hedder på dansk Ulykkelig og uden ønsker. Wunschloses Unglück på tysk. Og det er egentlig en uhyggelig titel, fordi i bogen finder han frem til, at grunden til, at moderen begik selvmord, det var ikke kun, at hun var ulykkelig. Det var, at hun ikke kunne ønske sig et andet liv. Også andre, når vi er ulykkelige, så har vi som regel noget, vi er ulykkelige over, men hun var fuldstændig udbrændt på en måde. Og det gør ham meget trist, men det er en meget smuk bog. Og alt i den er som et langt digt, samtidig med, at jeg slet ikke vil sige, sådan som der står på DR's hjemmeside, at det er en svær forfatter. På den måde er det en let læst bog. Man har indtrykket af, at han har siddet og skrevet den på 14 dage. Det er kommet lige ud af ham, og så står det, bang, klart et billede af moderen. Og hvorfor tror du, han vandt Nobelprisen i går? Jeg tror naivt, at han vandt den, fordi at han er en stor forfatter, der skriver meget musikalske sætninger. Så er der alle mulige spekulationer omkring Nobelprisen. Der har jo været, grund til, at der er uddelt to Nobelpriser her i år, det er, at hele Nobelinstitutionen, i hvert fald den litterære pris inden for Nobelinstitutionen, var ved at bryde sammen på grund af MeToo, sexskandaler, rygter om pengemisbrug, magtmisbrug, i det udvalg, hvor der uddeler Nobelprisen, trådte mange medlemmer tilbage, folk skændtes på alle mulige måder. Nogen vil så sige, at det er for at genskabe respekten om Nobelprisen. Og måske de allermest kritiske vil sige, at så har vi sådan en typisk mandlig forfatter fra Europa, 76 år gammel, der står for, selvom han starter som provo, så står han i dag ligesom måske for en stor konservativ tradition. Dem hører jeg ikke til, men jeg kan se allerede nu på de sociale medier, at folk hisser sig meget op over denne mandlige skikkelse, og så især over en bestemt sag, som er hans støtte til Slobodan Milosevic, som var regeringsleder i Serbien under borgerkrigene først i 90'erne, og på mange måder ansvarlig for folkemord på bosniere. Okay, og så der har man igen debatten, kan man adskille værket fra Præcis. Kunstneren. Ja. Og det kan godt være, at folk synes, det for meget, at det er en hvid mand, der får den i år, men den pris, der skulle have været blevet uddelt i sidste år, blev jo ikke uddelt, som du også siger, på grund af en MeToo-skandale. Vi gider faktisk ikke gennemgå den lige nu, men der... Det forstår altså, jeg sådan godt. Den springer vi altså over i dag. Men af den årsag, så uddelte man altså endnu en pris i år. Altså prisen for 2018. Ja, og man kunne spare til... pengene, men man valgte, man har nok også det penge nok at give og, endnu og en. Og det er jo så den kvindelige polske forfatter, Olga Tokarczuk, der modtog sidste års pris. Så der var en kvinde, der vandt den. Ja. Jeg kan lige sige, ud af i alt 114 personer, der har modtaget prisen, har der også kun været 14 kvinder. Og så siger du også, at man kunne spare pengene, fordi man får jo 9 millioner svenske kroner. Her til sidst, hvem er Olga Tokarczuk? Hun er en lige så fortjent Nobelprismodtager, set ud fra et litterært perspektiv som Handke. Hun er 20 år yngre, altså omkring de 56-57, har skrevet en lille række romaner, som måske er sådan lidt à la magisk realisme. Igen stod der på DR's hjemmeside, at hun er svær og intellektuel. Jeg vil ikke sige, at man skal lade sig skræmme. Har man kunnet lide Murakami, eller hvad hedder han, Gabriel Márquez, så kan man sagtens læse Olga Tokarczuk. Okay, man kan bare lade mig læse på polsk, men på dansk. Der er nogle smukke oversættelser, så det er bare gået i gang. Og Jørgen Monrad, hvilken bog skal man starte med, hvis man vil tale med Jeg synes, den letteste, det er en bog, som kommer fra et par år siden, der hedder Rejsende. Og det er en collage af fortællinger, og de er for så vidt ikke svære, nogen af dem. Det er en kvinde cirka på hendes alder, skal vi sige, sidst i 40'erne, først i 50'erne. Og hun fortæller i starten, eller et eller andet sted i historien, giver den erfaring videre, som kvinder i den alder muligvis har, nemlig at de føler sig usynlige. Men så siger hun vender det rundt og siger, det er en fordel, jeg kan rejse overalt i verden, uden at nogen lægger an på mig, jeg kan jagtage. Så vi ser hende på hotelværelser i hele verden. Vi ser hende i et fly sammen med hollandske sexturister, der sidder og snakker om priserne på ydelser i Thailand. vi ser en rejse til Warszawa for at besøge en kræftsyg ven. Hun fortæller om sin allerførste rejse, da hun er 3-4 år, hvor hun i et par minutter går væk fra sine forældre, der sidder på en terrasse en sommer. Og det var måske den største rejse, den der tog 3 minutter, og hun blev væk og blev fundet igen. Jørgen Monrad, den anbefaling er givet videre. Ja. Det er bogen Rejsende, altså af Olga Tokarczuk, der vandt Nobels fredspris. Ikke i år, men for sidste år. Litteraturpris. Litteraturpris, ja, undskyld. Ja, ja, ja, og det, jeg vil sige, var, at fredsprisen den blev uddelt i dag. Ja, så det bliver også spændende at se, hvem det vinder. Du skal have mange tak, at du kom så tidligt her. Det var så lidt. På morgenen. Det var så lidt. Det var hyggeligt. Rigtig god dag. Dette er Radio 24/7. Ja, og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Peter Viggo Jacobsen. Godmorgen. Lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet og professor ved Center for War Studies Syddansk Universitet. Onsdag der indledte Tyrkiet en militær offensiv i det nordøstlige Syrien. Det har været i gang lige siden jægerfly har bombet kurdiske byer. Tyrkiske soldater er trængt ind i Syrien. Der har været forskellige reaktioner, Peter Viggo Jacobsen, og du kan lige gøre os klogere på de reaktioner, der har været. Lad os starte med Trump. Han skriver jo nu på Twitter, at der er tre ting, man kan gøre. Der er tre muligheder. USA har tre muligheder. Sende tusindvis af tropper ind og vinde militært. Eller ramme Tyrkiet virkelig hårdt økonomisk. Eller tre, forhandle en aftale mellem Tyrkiet og kurderne. Han siger ikke, hvilken en han vælger. Hvorfor går han ud og skriver det her? Men det gør han jo, fordi han godt kan se, at han har gjort i nælderne endnu en gang, og nu har han kommet i massiv modvind, både på hjemmefronten, en af hans nærmeste støtter, Lindsey Graham, er ude og råbe og skrige og være sur, og det er alle hans allierede også, og det meste af verden. Så nu er det sådan, at Trump, der sammen med russerne står og ikke rigtig vil fordømme det her, og så prøver han jo ligesom at sige, at jamen, han kan også godt løse det. Men altså, det er jo en lille smule surrealistisk, det her. Der var et møde i FN's Sikkerhedsråd, som jo er det organ, der har ansvar for international sikkerhed, som var indkaldt af de europæiske medlemmer. Og der ville europæerne gerne have det her fordømt, mens at russerne sådan set ikke var særlig interesserede, og amerikanerne ikke kunne finde ud af, om de ville bakke op omkring det. Så man må sige, at amerikanerne de tårer lidt rundt i det her, eller Trump gør, og kan ikke finde ud af, hvorfor et ben de skal stå på. Og hvorfor skriver han de her tre valgmuligheder, altså som om det var en eller anden afstemning, eller hvad for en tror du, der er mest sandsynlig? Jamen altså, der er ikke noget af det der er sandsynligt. Han har trukket tropperne ud, fordi han ikke vil være i krig mere. Han vil meget gerne sende F-35 og lave en aftale med den tyrkiske leder om, at han skal lade være med at købe russiske missiler. Og det der med, at han tror, han kan rende rundt og lave aftaler, ja, det tror han jo hele tiden, men det bliver aldrig til noget. Så det virker jo bare som en masse tom snak, mens vi venter på, at tyrkerne bliver færdige. Lad os høre en reaktion fra en dansk politiker, Eva Flyvholm fra Enhedslisten. Hun mener, at Danmark bør stoppe al eksport af våben til Tyrkiet. Vi skal i den grad følge Norge og Sveriges eksempel og sørge for, at vi øjeblikkeligt stopper al våbensalg til Tyrkiet fra dansk side, og at vi i næste uge her sørger for at foreslå i EU-kredsen, at vi får et fuldt europæisk stop for eksport af våben også. Peter Viggo Jacobsen, hvor mange våben eller hvor meget sælger vi egentlig til Tyrkiet? Har man en overblik over det? Vi sælger ikke voldsomt mange våben. Vi er jo ikke nogen stor nation, men altså man kan jo sige, at Flyvberg har jo faktisk noget rigtigt. Det hjælper ikke, at man bare står og siger fy skamme til tyrkerne, som man har gjort i FN's sikkerhedsråd i går. Hvis man mener det her alvorligt, og man synes, det har nogle træls konsekvenser for europæerne, for eksempel at alle IS-terroristerne kan blive sluppet fri igen, dem der er i kurdisk varetægt, så burde man jo skride hårdere til værks. Og derfor kan man jo godt ryste lidt på hovedet over, at EU først kan finde ud af at mødes på mandag for at snakke om militær operation, der går i gang onsdag. Så det giver god mening at begynde at true med økonomiske sanktioner og begynde at trappe det op. Men det her, det viser jo desværre bare, at Europa er totalt magtesløs i det her, og nærmest bare er tilskuer til situationen. Og selvom man er verdens stærkeste økonomiske magt, hvis man ser EU under et, ja, så kan man ikke finde ud af at agere. Okay, det kan godt være, at vi ikke sælger så meget, eller eksporterer så meget til Tyrkiet, men der er dog en signalværdi i det. Så har Enhedslisten også ude at foreslå, at Tyrkiet simpelthen skal smides ud af NATO. Altså, vil det hjælpe noget? Jo, men altså nogle gange bliver jeg altså lidt træt, når man hører alle de her vanvittige forslag, der ikke har nogen som helst gang på jorden. Altså, det kan ikke i virkelighedens verden lade sig gøre at smide tyrkerne ud af NATO. Det kan godt være, det lyder lækkert og giver mening i øjeblikket, når det bliver sagt, at der er nogle få vælgere, der tror, at det er også en god idé. Men jeg synes, at man skulle, hvis man er ansvarlig politiker, så skulle man tage og holde fokus på noget, som rent faktisk måske har en chance for at blive til noget. Der giver det jo lidt mere mening at foreslå, end at det stopper for våbensalg eksempelvis. Men altså, det kan ikke lade sig gøre at smide Tyrkiet ud af NATO, fordi det vil amerikanerne ikke være med til. Den tyrkiske leder har da inviteret til Det Hvide Hus her en gang midt i november. Så jeg synes, man skulle prøve at holde fokus på noget, som måske kunne flytte noget, i stedet for bare en masse snak, der ikke kan lade sig gøre. Okay, lad os skyde den til hjørnen så. Hvordan har Assad og russerne reageret på Tyrkiets angreb i det nordøstlige Syrien? Ja, Assad har indtil videre ikke rigtig blandet sig, og det er nok også meget klogt, fordi han nok ikke ville kunne hamle op med tyrkerne på ene hånd. Og tyrkerne har sådan set bare, eller undskyld, og russerne har sådan set bare sagt, at det er kurdernes egen skyld, for de kunne bare have valgt en anden beskytter, underforstået, at hvis de havde lavet de syriske styrker tage kontrol med området, så er tyrkerne aldrig angrebet. Så de har altså også valgt nærmest at tage tyrkernes parti i det her spil, i hvert fald på den korte bane. Og så er de her kampe mellem de tyrkiske og kurdiske styrker i Syrien jo, eller de har i hvert fald placeret vores udenrigsminister Jeppe Kofod i en ret penibel situation. For der er jo op mod 12 voksne og 30 børn fra Danmark, der holdes fanget i de her kurdisk kontrollerede lejre i området. Og man kan sige, at kontrollen med fangerne og sikkerheden i den her lejr er jo ret truet, efter at Tyrkiet jo har invaderet området her. Ved man, hvad status er på de her store lejre med tidligere islamisk statsstøttere? Altså, man ved ikke, hvad status er på alle lejre. Man ved allerede, at der er nogle steder, at der er fanger, der er flygtet. Amerikanerne har været inde og tage nogle af de væsentligste fanger i deres varetægt, fordi de ikke vil risikere, at de undslipper. Men altså, igen, det er sådan lidt at begynde at stå og råbe efter, at hesten den er stukket af. Ikke? Vi har vidst næsten et år, at amerikanerne overvejede at trække sig ud, og at det vil skabe den her situation, vi står i nu. Så politikerne har sådan set haft et år til at forholde sig til det her dilemma. Men det har de ikke gjort, fordi der ikke var nogen nemme løsninger. Og nu står man så i en situation, hvor man jo nærmest ingenting kan gøre. Men igen, altså, det burde jo ikke komme som noget chok for dem. Så jeg synes egentlig, at den nuværende danske regering og den forrige danske regering og det flertal, som ikke vil røre de her mennesker med en ildtang og ikke have dem til Danmark, fordi de kan være svære at retsforfølge, at de ligger sådan set, som de har regel. Jo, det kan man jo godt sige. Men de her 12 voksne, der er her, som sandsynligvis er islamisk statkrigere, hvis de ikke længere bliver holdt fanget, kan de så bare tage hen på en dansk ambassade, og så kan de kræve at komme hjem til Danmark? Ej, mig bekendt som juraen er skruet sammen, så skal de faktisk komme helt til den danske grænse, okay, før de har krav på det. De skal ikke bare til en ambassade, men altså, jeg ved ikke, hvor nemt det bliver at komme til en dansk ambassade, hvis man er fanget i en krigszone. Så altså, det er jo nok mere, det er jo nok ikke så meget den bekymring, man har. Det er jo nok mere, om de her mennesker er så radikaliserede, at de kunne finde på at lave nye terrorangreb osv. Så det er jo nok det, der er den primære bekymring i det her spil. Du siger også, at de væsentligste fanger er simpelthen flyttet. Er det blandt andet dem, ja, der kan berygte altså, som de Beatles? Amerikanerne har gået ind og taget fat i en håndfuld. Jeg ved ikke, hvad andre nationer har gjort. Men det er selvfølgelig en måde, hvor man kan gå ind og lave en grovsortering og sige, at dem, som man virkelig mener er forhærdede terrorister, eller nogen, som har en kapacitet til at lave store ulykker, ja, dem kunne man jo selv tage kontrol over. Og det har Trump jo sådan set også bedt europæerne om at gøre i lang tid. Men det har man jo ikke ville, fordi man ikke rigtig vidste, hvordan man skulle håndtere det, fordi man ikke vidste, om de kunne retsforfølges i Europa, fordi man ikke kunne løfte bevisbyrden. Og det er jo en reel problematik, men jeg har hele tiden syntes, at den politik byggede på et luftkastel, fordi at det var ret klart, at den der kurdiske løsning, den nok var midlertidig, fordi at kurderne ikke ville blive ved med at kunne fastholde den militære kontrol over deres område. Det ser vi så nu, fordi at tyrkerne er gået ind, men hvis det ikke var tyrkerne, så var det på et senere tidspunkt i Syrien. Ja, fordi at de ikke har en selvstændig nation. Det seneste, der også er sket i går, det er jo så, at Erdogan han står på en talerstol og råber og truer med, at han så vil lukke de her 3 millioner flygtninge ind i Europa. Det er jo ikke sket endnu, men der bliver raslet med sablerne, og du skal have mange tak, fordi du gjorde os klogere, Peter Viggo Jacobsen. Selv tak. Lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet. Dette er Radio 24/7. Og så er hende her kommet til byen. So I can be totally funded by oil and gas. I can be totally funded by big pharma. Come in, write big pharma laws, and there's no limits to that whatsoever. That's right. So is there anything preventing me from holding stocks, say, in an oil or gas company? Ja, og det her, det er den amerikanske politiker Alexandria Ocasio-Cortez fra det demokratiske parti. Hun er i Danmark i forbindelse med det store klimatopmøde C40. Hun er ikke bange for at bide fra sig. Hun er ung. Hun er 27 år. 29 år, godt, jeg har en ekspert i studiet. Jeg kan allerede sige godmorgen til dig, Laurits Corfix Schulz. Du er freelance journalist. Hun er ung, og hun langer ofte ud efter Trump. Hvem er hun? Hun bliver kaldt en ung superstjernepolitiker. Jamen, udover at være ung, hun fylder 30 her på søndag eller mandag, tror jeg det er. Så nu ved jeg godt, jeg hørte, der var en trofast lytter, Ronny, der skrev ind tidligere, at han ikke ville høre om Greta Thunberg, og det forsikrede du ham om. Det skulle han nok blive fri for, men jeg kommer altså alligevel til at nævne Greta Thunberg kort, fordi jeg ser sådan en række af prominente kvinder, og jeg tror, at historikere, som er interesseret i kvindehistorie, de slikker sig om munden i de her år, fordi der er Cortez, og så er der Thunberg, som er de her markante kvinder i det 21. århundrede, ikke? Og man kan sige, hvor Greta Thunberg, hun går ind og diagnostiserer, hun går ind og siger, hvad er det, vi skal gøre, og hvordan med klimaforandringer og så videre, der har Cortez faktisk nogle løsninger på, hvordan klimaforandringerne skal løses, ikke? Og det kan jeg vende tilbage til. Og så hun er det yngste medlem nogensinde af kongressen. Hun sidder i repræsentanternes hus for det demokratiske parti. Og for få år siden var hun servitrice i New York. Ja, og det er også den historie, som hun er omgivet af, er så god. Altså den fortælling, som hun heller ikke selv lægger skjult på, er så god, ikke? Fordi hun arbejdede som tjener. Hun har gået, hendes forældre, rykkede hende til en anden skole, et andet distrikt end Bronx i New York, fordi der var mange dårlige skoler der. Det betød meget for dem, at hun fik en god skolegang, at hun fik et bedre liv, end de havde. Hendes mor er fra Puerto Rico og har været fattig. Faren dør af kræft. Hun bliver så nødsaget til at tage job som tjener i New York. Og der siger hun, da hun fortalte i talkshows osv., der fortæller hun, at den chance der som tjener, det har virkelig sådan givet hende ben i næsen. Hun ved, hvordan man skal få lukket den der restaurant. Hun ved, hvordan man skal få affaret sådan kække kommentarer osv., ikke? Og hun har også været en kontroversiel person, fordi at hun har mødt meget kritik. Blandt andet for, at nogle gange ikke helt have styr på fakta. Hun er både upopulær blandt republikanere og faktisk også i det demokratiske parti, men jeg synes, det der er bemærkelsesværdigt, det er jo den her Green New Deal, som hun virkelig er fortaler for, som skal sikre den her grønne omstilling og mindske den økonomiske ulighed. Den har hun faktisk fået Elizabeth Warren og Bernie Sanders, måske ikke så overraskende med Bernie Sanders, men hun har fået Elizabeth Warren med på den vogn, og så er hun jo altså virkelig en yndlingsbashing-figur i det republikanske parti. Fordi, og hvad kritiserer de hende for? Jamen, de kritiserer hende for det her, som hun også selv erklærer sig som, at hun er en demokratisk socialist. Og det skal ikke forstås som sådan socialist i sådan Sovjetunions forstand, eller sådan, men det skal forstås i en anden forstand. Men der bliver hun kaldt mini-Maduro, for eksempel, af republikanerne. Ikke? Og så, jeg har fundet et meget godt citat, synes jeg, hvor hun udtaler og ligesom sådan slammer tilbage, ikke? Hvor hun siger, at altså, der er ikke noget i min politik, der vil få USA til at ligne Venezuela, men mere den måde, USA ser ud på i dag, ligner faktisk mere Venezuela, ikke? Og der henviser hun til den der store ulighed, som der er i USA. Og det skal den her Green New Deal jo afhjælpe, ikke? Følger du hende på Instagram? Nej, jeg er ikke på Instagram. Har du set hendes stories? Ja, nogle af dem. Ja, fordi at hun er jo i København lige nu, og som du også siger, hun er en del af den radikale venstrefløj inden for partiet, lidt ligesom Bernie Sanders, så hun jo i Danmark nu, hun er ellevild med Danmark. Altså, man kan følge, hvordan hun jo simpelthen bare lægger billeder op af København. Der er nogle cykler her. Hun sidder på sit hotelværelse, og så siger hun bare, altså hun roser vores offentlige transport. Hun siger, alle taxaer, hun har kørt i indtil videre, har været elektriske. Der er cykler overalt. Der er god public transport. Så hun videre her, hun lægger billeder op af Christiania cykler. Hun kommenterer, hvordan cyklerne er parkeret på gaden. Hun er også inde på strøget, hvor hun siger, se det her, det er en shoppinggade, og der er ikke nogen biler, folk de går bare rundt. Så det er jo selvfølgelig, altså, Wonderful Copenhagen kunne ikke have fået bedre reklame end gennem Alexandria Cortez. Altså, hun har over 4 millioner følgere på de sociale medier. Hvorfor er hun så populær blandt unge? Jamen, altså, det er jo det, Danmark eller København får ud af det, kan man sige. Men det er jo også klart, hun vil jo rigtig gerne bruge det danske samfund, og at vi er progressive på miljø, eller mange af Folketingets partier i hvert fald er til at gå hjem til USA og fortælle denne her historie videre. Også fordi, at rigtig mange af dem, der stemte på hende til primærvalget i 2018, hvor hun højst overraskende også for hende selv kom ind. De synes, klimaspørgsmålet er rigtig vigtigt. Så det er klart, at de her fortællinger kan hun jo tage med hjem til USA. Og jeg forventer også til talen i dag, at hun vil være konkret i forhold til den her Green New Deal, at hun vil komme og fortælle. Hvad er det for en tale, hun skal holde i dag? Jamen, hun skal holde en tale til det her C40, som er en samling af borgmestre fra store byer rundt omkring i verden, der mødes i København i de her dage. Hvor de skal diskutere, hvor langt er vi nået. Altså, de skal ikke til det her møde tale om nye målsætninger, altså, hvad de skal lave sådan en, hvor er vi egentlig? Altså, hvor man kan sige, det møde, der var for et par uger siden, hvor Mette Frederiksen var over i New York, det er sådan mere de der brede linjer i forhold til klima i hvert fald. Og her er det mere sådan, hvor langt er vi nået? Og så deler de også viden, ikke? Altså, der er mange, der når gør I sådan i København, og kan I bade i havnen, og kan I cykle rundt, og så videre. Mm. Og hun holder så også en taledag, og går med i klimamarchen også. Mm. Så der kan man jo faktisk møde hende på gaden, hvis man skal til København. Laurits Corfix Schultz, tusind tak, fordi du kom. Velkommen. Og fortalte lidt om Alexandria Ocasio-Cortez, som altså både er hadet og elsket i New York og i USA og resten af verden. I hvert fald en stor politiker. Tak, fordi du kom. En rigtig god dag. Så er klokken ved at være 7, så vi skal snart have nogle nyheder i næste time. Der skal jeg blandt andet tale om nyt fra Easy Translate. Jeg skal også tale med en ung kurdisk kvinde, der hedder Rahima, som har familie i det nordøstlige Syrien, der hvor der lige nu bliver bombet. Så skal vi også gennemgå en rapport om socialt udsatte grønlændere, og vi skal tale lidt om, hvordan unge kvinder i Afrika bliver lukket til sex med professorerne. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Det er meget alvorligt for politiet, fordi det er sager, hvor hele succesraten med at opklare, den jo afhænger af, at der er fortrolighed omkring det her. Hvis gud og hver mand kan få indsigt i, hvad politiet går og tænker på at gøre rent opklaringsmæssigt, så er det klart, så får vi ikke opklaret meget kriminalitet. Ja, det der bliver talt om her, det er, der efter i månedsvis har flyttet rundt med yderst fortrolige oplysninger blandt medarbejdere hos Vestegns politi, så er der en frustreret kriminalassistent, der har råbt vagt i gevær. I maj skrev kriminalassistenten, at situationen risikerede at få, citat, fatale konsekvenser for igangværende efterforskninger. Årsagen til databruddet her, det skyldes, at det omstridte tolkefirma Easy Translate har indført en ny procedure for skriftlige og mundtlige oversættelser af fortroligt materiale. Hvis der ikke er rettet op på den her procedure, er det et kæmpe problem for politiets efterforskningsarbejde, siger persondataekspert og professor i IT-ret ved CBS Søren Sandfeldt Jacobsen. Jeg mener, at det her det kan være en tænkelig bombe under vores efterforskning i de her sager, hvor tolkevirksomhed er nødvendigt. Det er jo desværre i mange sager, det er det. Er en tikkende bombe, hører vi altså eksperten sige. Johan Peter Glover Rasmussen, godmorgen. Godmorgen, Ida. Jeg skal også tænde for din mikrofon. Du er gravjournalist her på kanalen og var med til at grave den her historie frem. Hvad er det, efterforskerne er så frustreret over? Det, der sker, det er, at, som du også siger her i oplægget, at i maj, der er der en kriminalassistent, som går ind og skal have lavet en skriftlig oversættelse af noget meget fortroligt, altså en retsanmodning til udlandet, hvor der er sagsresuméer og navne og tiltænkte efterforskningsskridt, som politiet gerne vil tage, altså yderst hemmeligt materiale. Og så ligger hun den her til oversættelse ind på Easy Translates online-platform. Og det, hun så kan konstatere, det er, når hun går ind på de her opgaver, hun kan se, der er derinde, det er, at hun kan åbne dem alle sammen. Altså, hun kan åbne andre efterforskeres fortrolige materiale, altså de ting, som de har lagt til oversættelse. Og hun kan se også de mundtlige oversættelser. Og problemet med, at man kan se de mundtlige oversættelser, det er, at der fremgår journalnumre og sagsbehandler. Og i politiets systemer fungerer det sådan, at når man kan se et journalnummer, så kan man se, hvad handler sagen om. Er det organiseret kriminalitet? De har sådan nogle EU, eller POLSAS-koder hedder det, hvis det er organiseret kriminalitet og andre ting. Og hun tænker, det kan da ikke være rigtigt, at så mange mennesker kan få adgang til det her. Så hun kan konstatere, at alle de folk, der opretter en tolkebruger i den her politikreds i Vestegns Politi, har adgang til alt det her fortrolige materiale. Det hun så gør, det er, at hun tager pennen op, og så skriver hun til sin egen chef, som så går videre til Rigspolitiet tid med det her, ikke? Og det er det, der er problemet. Og de aktindsigter, vi har, viser også, at Københavns Politi har den samme bekymring. Og de har også kunnet konstatere, at når de lægger noget til oversættelse, så er der flere medarbejdere hos Easy Translate, der kan se de her ting. Og i Københavns Politi, der var de meget, meget bekymrede, fordi det drejede sig om et sagskompleks, som de havde bygget op over 2 måneder, og så skulle de sende en retsanmodning til Tyskland. Altså det hele sagen, som de har arbejdet på i 2 måneder, som ligger der, ikke? Så det vil de jo meget nødigt have, at unødvendige mennesker sker. Så kort kan man sige, at det handler om, at der på en eller anden måde ikke er blevet enten indskærpet over for Easy Translate, eller Easy Translate ikke har ledt op til at lave et system, der formår at behandle strengt fortroligt materiale. Nu ser du strengt fortroligt materiale. Kan du blive lidt mere konkret? Hvad er det for nogle informationer, som der ikke er styr på? Jamen, altså det er jo så igen de her retsanmodninger, det er jo sådan, man sender til andre landes retssystemer, ikke? Og det indeholder resuméer af fortrolige sager, informationer om organiseret kriminalitet, international kriminalitet, navne på mistænkte, navne på efterforskere, og så de her tiltænkte efterforskningsskridt, hvad man tænker sig at gøre. Og det er altså, kan ofte være materiale, som er kategoriseret som det, der hedder yderst hemmeligt, som er det højeste klassifikationsniveau. Okay. Ja. Skal vi lige høre lidt, hvad de her kriminalcenter skriver? Meget gerne. Den her person fra Vestegns Politi skriver... Og hvor skriver de det her henne? Det skriver de til deres chef. Det er en klage. Da det her bliver opdaget, det er en klage. Klart. Det er en, hey, det her, det, sådan her burde det ikke være, ikke? Der skrives, enhver kan skaffe sig oplysninger om navne, personnumre, hvilken mistanke, der er rettet mod de pågældende personer, samt efterforskningsskridt. Med enhver menes uvedkommende sagsbehandlere, kontorpersonale og ansatte i Easy Translate. Så skriver en inspektør, oversættelsessagerne er blandt andet resumeret af fortrolige sager, hvilket vil være meget uheldigt, om andre kan åbne og få indsigt i. Mm. Og så det her, jeg sagde før med journalnummerne, ikke? Det er jo sådan noget, altså, som kan virke lidt mærkeligt for folk, men det er, altså, man kan få ret meget at vide, ikke? Der bliver det skrevet her. Ud fra journalnummeret på en mundtlig tolkning kan man vide en bestemt at en bestemt efterforsker eksempelvis har bestilt serbisk tolkning i en sag, der vedrører indsmugling af narkotika. Det er så langt, man kan komme, bare ved at kigge på et nummer, ikke? Så skriver den her medarbejder, i vores tilfælde en international retsanmodning, som ikke alle kan eller må læse. I denne retsanmodning er skrevet resumé af sagen, og hvilke efterforskningsskridt, der ønskes foretages. Enhver kan skaffe sig en viden om en sag, og derved også misbruge den værvede viden, som ellers ikke ville komme til deres kendskab. Ja. Okay, jeg tror, man har forstået, hvad det er for nogle informationer, og på en eller anden måde også, hvorfor er der ikke andre, der skal have lov til at læse det her. Hvad siger eksperterne? Ja, altså, jeg snakkede med Søren Sandfeldt i går, og han siger, at myndigheder har deres egen regler for databehandling, og han siger, at altså, det bliver der ikke ledt op til her. Han er persondataekspert. Ja, jeg spurgte ham, om de leder op til de her regler for, hvordan man skal håndtere materialet. Nej, det mener jeg ikke, det gør. Der skal være fuldstændig styr på, hvem der er autoriseret til at behandle dem, og det selvfølgelig kun er dem, der er autoriseret, der må behandle sådan nogle oplysninger, som jo kan være uhyre følsomme, fordi det handler om opklaring og efterforskning af kriminalitet, måske ofte alvorlig kriminalitet. Det er jo både alvorligt for dem, der er omtalt i dokumenterne, fordi det kan være jo, det er jo i sagens natur følsomme data om kriminelle. Og det er også alvorligt, meget alvorligt for politiet selv, fordi igen, det er sager, hvor hele, hvad skal man sige, hele succesraten med at opklare, den jo afhænger af, at der er fortrolighed omkring det her. Hvis gud og hver mand kan få indsigt i, hvad politiet de går og tænker på at gøre rent opklaringsmæssigt, så er det klart, så får vi ikke opklaret meget kriminalitet. Så jeg vil sige, det er følsomt i begge ender, både for politiet og for de personer, som det handler om. Okay, ja, hvad kan være konsekvensen ved, at de her... oplysninger ikke bliver beskyttet godt nok? Jamen altså, Søren Sandfeldt, han kommer jo ind på det her. Altså den yderste konsekvens er jo, at fortroligt materiale kommer i hænder på udvedkommende, og i aller værste konsekvens jo i hænderne på folk, som har onde hensigter med den her information, ikke? Samtidig så kan efterforskere jo blive kompromitteret, fordi det er jo deres navne, der ligesom er tilknyttet visse sager. Så hvis der er en eller anden person, som ikke burde kunne se de her lister, kan se, okay, denne her efterforsker har bestilt, altså arbejder på denne her sag, om eksempelvis en serbisk narkoring, der er indsmuglet narko, så det er jo ekstremt uheldigt. Og efterforskerne, altså den her efterforsker skriver, der er konstateret et stort sikkerhedsbrud i forbindelse med, at der skal tolke mundtlige og skriftlige oversættelser hos Easy Translate. Og så skrives så, vi opfatter det som en alvorlig sikkerhedsbrist, som risikerer at få fatale følger for igangværende efterforskninger. Ikke mindst i de sager, som ellers er helt lukket, og hvor personalet skal være godkendt yderst hemmeligt for at arbejde på den. Ja, og vi kan lige høre Søren Sandfeld Jacobsen, der altså er persondataekspert fra CBS, sige, at ja, det her det kan altså være en tikkende bombe, hvis så mange har adgang til fortroligt materiale. Jamen, det er jo katastrofalt for efterforskningen. Det kan det i hvert fald være, hvis folk allerede på en kode, altså på den kode, som en sag optræder under, kan se, hvad det er for en type kriminalitet, der er tale om. Det er meget uheldigt, fordi det kan være ødelæggende for den efterforskning, som politiet måske har brugt 100 mandetimer på og nærmest og afslutte, og så kan det hele være udlagt. Så jeg synes, det her det kan få nogle kedelige konsekvenser for os alle sammen. Jeg mener, at det her kan være en tækkelig bombe under vores efterforskning i de her sager, hvor tolkevirksomhed er nødvendig. Og det er jo desværre i mange sager, det er det. Fordi at det jo, der er så stor risiko for her, at de her oplysninger bliver lækket til personer, som ikke skal have adgang til dem, at det så virker kontraproduktivt for efterforskningen. Johan, der er en lytter, der skriver, hvad siger Hækkerup? En anden skriver, I skal have fat på Oxfeldt, men det er vel egentlig Rigspolitiet. Hvad siger de? Hvad svarer Rigspolitiet ligesom på efterforskernes frustrationer, som du lige har læst op her, de her klager, der blev sendt i maj måned? Ja, altså, det er ret sjovt. Altså, Rigspolitiet svarer det samme til mig, som de svarer til de her efterforskere. Og der skal siges, at efter den her henvendelse fra den her medarbejder til at starte med i maj måned, så sender medarbejderens chef det videre, og der går over en måned. Vi er allerede over i sådan noget start juli, før at det her begyndt at blive taget op. Og det, der så bliver foreslået fra Rigspolitiets side, det er, at vi skriver, de er ked af deres bekymringer, men at det, vi kan gøre, det er, I kan kontakte Easy Translate, og så kan I få lavet nogle grupper, hvor det kun er jer, der kan se de forskellige ting i de her grupper. Altså sådan nogle klassiske, altså for eksempel en gruppe på systemet for efterforskerne. Ikke? Men det svar er, at den her medarbejder overhovedet ikke tilfreds med. Fordi personen siger, at man stadigvæk vil kunne se journalnumrene på de her sager i kredsen. Og så er det den her grundlæggende tanke, som de har her hos politiet, at det den ser lige meget med de her grupper, fordi folk i sit translate kan stadig se det. Og det, der menes, det er, at ingen ud over den sagsbehandler, der sidder med sagen, og den tolk, som skal tolke, skal kunne se det her. Der skal være direkte forbindelse. Det skal være helt binært. Fordi så snart man åbner op for, at alle mulige andre mennesker kan se det, så er det ikke sikkert. Det er det, der konstateres. Og det er det samme, som Rigspolitiet skriver til os. De skriver, at det her er jo en mulighed. Og så skriver de også, at det ikke er tilladt at dele kvalificeret materiale med folk, der ikke har den rigtige sikkerhedsgodkendelse. Det er myndighedernes ansvar at sikre, at tolken er godkendt til det relevante niveau. Jeg har så spurgt, hvem der så er myndigheden i det her tilfælde, fordi Rigspolitiet er jo kontraktstyrer, i virkeligheden den øverste myndighed. Det, der må menes her, det er jo så politikredsene. Men det vil så sige, at hver gang at en politikreds skal have noget til oversættelse, så skal de sikre sig hos Easy Translate, at den her person er godkendt til et niveau, som er yderst, yderst hemmeligt. Jeg har så også spurgt Easy Translate, om de har nogen tolke, som er godkendt til det her niveau, som hedder yderst hemmeligt, og det har de ikke svaret på. Okay, og de vil heller ikke stille op til interview i dag, Easy Translate. Det her, det er jo noget af nogle klager, der blev sendt i maj måned. Du har fået aktindsigt i det. Ved du, om det stadig foregår? Jeg har talt med nogle folk ude fra kredsen, og så vidt jeg kan forstå, så er der planlagt et møde. Okay. Så det er der, vi er. Og jeg ved jo ikke, hvor mange af kredsene, der er bekendt med den her mulighed for at oprette de her grupper, fordi jeg kan ikke få noget svar på, om det er blevet kommunikeret ud. Så i hvert fald det, vi konstaterer, det er i hvert fald fra starten af, i hvert fald i den her politikreds, har der ikke været nogen information om det her. Det skulle først være noget, som ligesom kom, kom til deres bevidsthed, da de opdagede, hvordan det stod til. Okay, men det er heller ikke muligt for dig at få bekræftet, det er stoppet nu, det var en fejl. Jeg er ikke mulig for at bekræfte det. Okay, lad os lige høre Søren Sandfeld Jacobsen, der mener, der taler om en grundlæggende systemfejl. Man har jo desværre lavet en systemfejl allerede, da man udformede det udbud, som tolkevirksomheden her jo er ansat på, som han har indrettet et system uden at tage højde for, at der kan være så fortrolige oplysninger, som man jo altså har brug for at få oversat af forskellige sager. Så systemet er simpelthen ikke indrettet til at tage hånd om den situation, at der kan være sager, hvor man allerede fra starten skal have fuldstændig hånd i hanke med, hvem der kan få adgang til det. Okay, Johan, lad os lige få Easy Translates svar. Ja, som sagt, så kan de ikke udtale sig, om de har sikkerhedsgodkendelse, mener de, fordi de mener, det er fortroligt. Og så siger de, at de har implementeret en lang række sikkerhedsprocedurer, som har gjort det sikre end før. Og så har han, eller der er blevet drøftet den her udtalelse fra Vestegns Politi med Rigspolitiet, og han mener simpelthen, at der beror på en misforståelse. Men det er jo ikke det, Rigspolitiet skriver til mig. Okay, og hvad skal der så ske nu? Jo, der skal ske det, at justitsministeren Hækkerup, ja, han skal i samråd om Easy Translate i Folketingets retsudvalg den 22. oktober. Og der skal ministeren så redegøre for, om firmaet løfter tolkeopgaven og lever op til deres aftale med Rigspolitiet. Retsordfører for Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, vil tage problemstillingen op med justitsministeren. Sådan en praksis må ophøre straks, udover det, at det er jo dybt uansvarligt. Og det er en sag, jeg straks vil rejse over for justitsministeren med indblik på, at vi under det samråd, der finder sted her den 22. oktober, kan få praksis ændret. Mange tak, fordi du kom. Johan Glover Rasmussen er reporter her på kanalen. Selv tak. Og vi følger jo selvfølgelig bare op på det her samråd. Vi må dog vente i spænding til 22. oktober. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Godmorgen, Rahima Ogdala. Godmorgen, er du med? Ja. Hej, Rahima, du er gymnasieelev i Herning. Du er forfatter til bogen Olivengren, der handler om tyrkernes angreb på den kurdiske by Afrin. Og jeg ringede til dig, fordi der jo sker en masse ting netop i det område. Altså onsdag, der indledte Tyrkiet en militær offensiv i det nordøstlige Syrien. Jagerfly har bombet kurdiske byer. Tyrkiske soldater er trængt ind i Syrien. Og du er kurder. Du har boet i Danmark i 4 år. Men du kommer fra Aleppo i det nordlige Syrien. Du flygtede sammen med din familie på grund af borgerkrigen. Og Rahima, hvad har du hørt fra din familie, der stadig bor i de her områder i det nordlige Syrien, hvor at tyrkerne jo faktisk angriber lige nu? Min mors bror, han er læge derude, og jeg hører hver dag fra ham, at civile bliver ramt. Der er børn, der bliver dræbt, og vores familie, som bor derude, de har det virkelig dårligt, og så de føler sig magtløs og håbløs. Og det er blev svigtet i forvejen i dengang tyrkerne angreb byen Afrin. Og det føler sig svigtet af Vesten, fordi kurderne er det eneste lys for demokratiet i Mellemøsten. Og for første gang mænd og kvinder stod sammen for at bekæmpe islamiske stat. Men i dag det føler sig svigtet, fordi USA har trækket sig tilbage. Og Europa gider ikke at hjælpe, selvom det kan godt gøre det. Ja. Og Rahima, du bor i Herning med din mor og far, og hvem ellers? Med mine søskende. Din søskende, ja. Ja. Og hvordan har dine forældre så reageret på den her nyhed om tyrkernes angreb på det her kurdiske område i det nordøstlige Syrien? Altså, min far, han er virkelig bekymret. Han er bange for, at der ville ske det samme, som skete i Afrin. Nu i andre byer i Nordisk Syrien. Og min mor, hun græder hele dagen. Hun snakker med sin familie derude, og de er virkelig bange. De er bange for, at de vil blive bombet, og at de skal flygte igen og bo i telterne. Du siger, de er bekymret for, at der sker det samme, som der skete i Afrin. Prøv lige at forklare, hvad der skete i Afrin. Jamen, 300 civile befolkning blev dræbt under bomberne i Afrin. Og i dag, Afrin er under de tyrkiske besættelser. og folk de har det virkelig dårligt derude. Jeg har en kusine på 10-11 år. Hun er nødt til at gå med chokolade. Ellers bliver de gift med hende, ellers bliver hendes forældre straffet. Og så det er alt muligt ekstremister og højre radikale, som styrer Afrin lige nu. Og folk er bange for, at der vil ske det samme med dem i andre byer i Nordsjøen. Ja. Hvordan kom du til Danmark? Altså min far, han kom først igennem Grækenland, og så efter vi blev familiesamført til Danmark. Okay. Og du er oprindeligt fra Aleppo. Hvornår var du sidst i Aleppo? Altså, vi kom ud af Aleppo, dengang jeg var 10 år. Og så boede vi sådan 3 år i Afrin, i vores sommerhus, indtil vi flyttede til Danmark. Okay. Ja. Så altså, du har ikke været der i mange år, men borgerkrigen har jo også snart varet i rigtig, rigtig mange år dernede. Ja. Hvad frygter du egentlig, der skal ske nu med din kurdiske familie, som altså stadig bor i det nordlige Syrien? Altså, det jeg frygter, det er, at verden ikke vil gribe ind, og vi vil opleve det samme, som vi oplever i Afrin. Og så jeg frygter, at de vil miste livet, fordi alle har ret til et godt liv og et værdifuldt liv, uanset hvor man kommer fra og uanset hvor man bor hen. Men desværre, det er ikke det, vi oplever i dag i verden. Og så der er mennesker, har det ikke godt i resten af verden. Der er folk, der bliver udsat for uretfærdigheder, og verdens ledere og politikere er bare ligeglad. Og så der er så meget debat om det i dag i medierne, om det, der sker i Norge i Syrien. Men det er ikke de tomme ord, vi har brug for. Der skal handles nu. Og så EU kan afbryde de tyrkiske varer, EU kan afbryde de økonomiske forbindelser og rejseforbindelser med Tyrkiet. EU kan presse Tyskland til ikke at sælge våben og militærfly til Erdogan. NATO kan smide Tyrkiet ud af NATO. Der er mange ting, man kan gøre. Og så vi er så træt af at høre på tomme ord. Det har vi ikke brug for. Rahim, du bor nu i Herning. Du er gymnasieelev. Hvad klasse går du i? 2.G. I 2.G, okay. Hvad siger dine klassekammerater? Altså, er det noget, I har talt om i de her dage over i skolen? Nej, ikke rigtigt. Det har vi ikke. Altså, de ved ikke så meget om, hvad der sker. De hører bare, at der er krig derude, og så det er bare det. Og det er ikke første gang, der er krig. Altså, jeg bliver ikke rigtig spurgt ind i, hvordan min familie har det. Nej, okay. Ja. Jeg ved, at det hus, du boede i, det er blevet bombet, mens dine bedsteforældre var i huset. Var det det hus i Aleppo eller i Afrin? I Afrin. Okay, prøv at fortælle, hvad der skete der med det hus. Og så huset består af flere værelser. Dengang blev et af værelserne bombet. Og på det tidspunkt, mine bedsteforældre boede i huset. Men heldigvis, det var i et andet værelse. Men også, det var en virkelig hård dag, fordi hvis bomben ramte 2 meter og så ind i det andet værelse, så ville de blive slået ihjel. Og selvom vi bor i dag i Europa, men vi har mange familier derude, og krigen lever stadigvæk med os. Fordi også når vi ringer til dem, når vi hører bomberne over på telefon, det er virkelig hårdt. Det er virkelig hårdt, at mennesker har det på den måde i andre lande. Rahima Abdullah, mange tak, fordi du ville være med. Jeg går ud fra, at du skal i skole her lige om lidt. Ja. Okay. Tak fordi du var med. Du er forfatter blandt andet til den bog, der hedder Olivengren, som handler om nogle fortællinger fra Syrien og også tyrkernes angreb på den kurdiske by Afrin, hvor det her hus også var. Ha' en rigtig dejlig dag. Tusind tak. Og Rahima Abdullah har altså familie i det her område, som lige nu bliver angrebet af tyrkiske militser. Og der er et offensiv i gang nu. Nu er klokken blevet 7:55, så vi skal have et nyhedsoverblik. Og efter det, der skal vi blandt andet tale om en rapport, som er skrevet af Rådet for Socialt Udsatte, og som nu bliver kritiseret for at bringe misvisende oplysninger om socialt udsatte grønlændere i Danmark. Og jeg får sådan set besøg af sekretariatschef i Rådet for Socialt Udsatte, Ole Kjærgaard, som altså vil forsvare den her rapport. Og skal vi også en tur til Vestafrika. En ny BBC-dokumentar beskriver, hvordan at mange kvindelige studenter, de skal have sex, eller de bliver i hvert fald udsat for seksuelle overgreb og krænkelser af deres professorer, hvis de vil have gode karakterer. Nyhedsoverblik fra Radio 24. Danmark bør stoppe al eksport af våben til Tyrkiet, efter at landet har indledt en offensiv i det nordøstlige Syrien, som er kurdisk kontrolleret. Kurderne har været Vestens tætte allierede i kampen mod Islamisk Stat, og derfor skal Tyrkiets angreb have konsekvenser, det mener Enhedslistens udenrigsordfører Eva Flyvholm. Vi skal i den grad følge Norge og Sveriges eksempel og sørge for, at vi øjeblikkeligt stopper al våbensalg til Tyrkiet fra dansk side, og at vi i næste uge her sørger for at foreslå i EU-kredsen, at vi får et fuldt europæisk stop for eksport af våben også. Norges udenrigsminister har meddelt, at landet stopper sin eksport af militært udstyr til Tyrkiet, og Sveriges udenrigsminister vil bede Rigsdagen i Sverige om støtte til en fælles EU-embargo. Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet og professor ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, siger, at det giver god mening, at landene selv gør, hvad de kan, og ikke venter på resten af EU. Vi tæller ikke voldsomt mange våben. Vi er jo ikke nogen stor nation, men altså, man kan jo sige, at Flyvbjerg har jo fat i noget rigtigt. At det hjælper ikke, at man bare står og siger fy, skamme til tyrkerne, som man har gjort i FN-sikkerhedsrådet i går. Hvis man mener, det her er alvorligt, og man synes, det har nogle træls konsekvenser for europæerne, for eksempel, at alle IS-terroristerne kan blive sluppet fri igen, dem der er i kurdisk varetægt, så burde man jo skride hårdere til værks. Og derfor kan man jo godt ryste lidt på hovedet over, at EU først kan finde ud af at mødes på mandag for at snakke om militær operation, der går i gang onsdag. Så det giver god mening at begynde at true med økonomiske sanktioner og begynde at trappe det op. Men det her, det viser jo desværre bare, at Europa er totalt magtesløs i det her, og nærmest bare er tilskuer til situationen. Og selvom man er verdens stærkeste økonomiske magt, hvis man ser EU under et, ja, så kan man ikke finde ud af det her. Den amerikanske præsident Donald Trump varsler, at han muligvis vil gøre noget stort i forhold til sanktioner mod Tyrkiet, det skriver han på Twitter. Trump skriver, at han mener, at USA har tre muligheder efter Tyrkiets militære invasion. 1. Sende tusinder af tropper og vinde militært. 2. Ramme Tyrkiet virkelig hårdt økonomisk og med sanktioner. Eller 3. Mæle en aftale mellem Tyrkiet og kurderne, skriver præsidenten. USA var ellers med til at bane vejen for angrebet ved at fjerne amerikanske tropper fra området først på ugen. Ifølge nyhedsbyrået AFP så har Trump allerede bedt amerikanske diplomater om at mæle mellem Tyrkiet og de kurdiske styrker i et forsøg på at få en våbenhvile på plads. Flere danske virksomhedsledere ønsker mere klimaregulering, som skal være både bedre og smartere, det skriver Berlingske. Presset for at få løst klimaproblemerne verden over er nu så stort, at topchefer for blandt andet Carlsberg og Ørsted kalder på mere regulering. Det gør de under C40-mødet i København, som har deltagelse af borgmestre fra op mod 100 store byer fra hele verden. Flere danske erhvervsfolk har holdt taler på topmødet og meldingen. Her var klar, skriver Berlingske. Skal man nå målet om en opvarmning på maksimalt 1,5 grader, så skal politikerne til at vise vilje til at handle, også selvom det kommer til at gøre lidt ondt på virksomhederne. Carlsbergs bestyrelsesformand, professor Flemming Bessenbakker, siger til Berlingske, at det kun vil blive værre og værre. Virksomheder kan ikke lide regulering, men jeg tror, vi er nået til et stadie, hvor vi gerne vil have smart regulering, siger han. Og borgmestertopmødet, det er årets klimabegivenhed i Danmark og finder sted i de her dage fra den 9. til den 12. oktober. Skyet og regnvåd fredag, temperaturer mellem 13 og 15 grader, og så er det ganske blæsende med jævn til hård vind fra sydvest og vest ved kysterne op til Kuling. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, og det er jo fredag, så hvis du sidder og tænker sådan, ej, det er godt nok nogle tunge emner, I har her til morgen. Ja, men så kan jeg bare lige reklamere for, at om en halv time, der kommer dronningen af sladder, Ditte Okman, og Danmarks smagsdommer Adrian Hughes herinde i studiet, og der skal vi bare tale om gift ved første blik. Er du en af dem, der ser med? Der er jo virkelig mange, der har set den her sæson, hvor at DR parer fem par, at der aldrig har mødt hinanden før, de bliver gift første gang, de møder hinanden, og så lever de sammen i 6 uger. Har du set det? Så du finalen i går? Er det godt tv? Hvad tænker du? Skriv ind 42 600 24 7, hvis du vil høre mere om det emne. Nu skal vi tale om Rådet for Socialt Udsatte. De bliver nu kritiseret for at bringe misvisende oplysninger om socialt udsatte grønlændere i Danmark. Tirsdag der kørte der historier rundt i flere medier om, at socialt udsatte grønlændere i Danmark har det værre end andre socialt udsatte, og at de blandt andet bliver udsat for langt mere vold. For eksempel så skrev Ritzau, udsatte grønlændere kæmper med vold, misbrug og hjemløshed. Jeg har historien her, og den blev trykt i Jyllandsposten. En anden overskrift lyder, hvad tredje socialt udsatte grønlændere har været udsat for vold. Den blev trykt i KNL. Oplysningerne kom fra Rådet for Socialt Udsatte, som havde udsendt en pressemeddelelse på baggrund af en ny rapport. Og det var så på baggrund af den her pressemeddelelse, at de her artikler er blevet skrevet. Men pressemeddelelsen er misvisende. Der er ikke belæg for flere af konklusionerne i den. Det vurderer førende metodeeksperter, som vi har talt med her på radioen. Pressemeddelelsen er misvisende i forhold til den underliggende rapport. Den er misvisende af to grunde. Den første er, rapporten kigger på en meget snævere definition af socialt udsatte, end pressemeddelelsen giver udtryk for. Det er altså ikke de samme mennesker, de taler om. Det andet problem, det er, rapporten nedenunder er baseret på en meget lille gruppe af grønlændere. Kun 98 personer. Det betyder, at den statistiske usikkerhed er meget større, end der bliver lagt frem. Ja, undersøgelsen er nemlig kun baseret på svar fra 98 grønlændere. Og de er ikke repræsentative for socialt udsatte grønlændere i Danmark generelt, som denne her pressemeddelelse og artiklerne ellers giver udtryk for. Lektor i statistik Thijs Lange fra Københavns Universitet siger altså, som vi hørte her i klippet, at pressemeddelelsen er misvisende og tallene er meget usikre. I pressemeddelelsen, der står der, at 31% af socialt udsatte grønlændere har været udsat for lettere fysisk vold. Og det er altså også det, man kan læse i de her artikler. Men det kan man ikke konkludere på baggrund af rapporten, det siger professor Claus Ekstrøm, der er ekspert i statistik ved Københavns Universitet. Nej, det kan man ikke konkludere. Og grunden til, at man ikke kan sige det, det er, at det fremgår af udtalelsen, at det gælder for alle socialt udsatte grønlændere, men i virkeligheden så har de kun nogle resultater, der gælder for en speciel gruppe, nemlig dem, der har svaret på de her spørgeskemaer, og de ved ikke, om de kan overføre de her resultater til hele gruppen af alle socialt udsatte grønlændere. Ja, sådan lød det altså fra eksperterne. Godmorgen til dig, Ole Kjærgaard. Godmorgen. Du er sekretariatschef i Rådet for Socialt Udsatte, som altså står bag den her pressemeddelelse. Ja. Er du enig i, at jeres pressemeddelelse er misvisende, som vi hører eksperterne sige? Nej, det er jeg ikke. Det er klart, at den undersøgelse, som ligger bagved, som er lavet af forskere ved Statens Institut for Folkesundhed, efter de metoder, som de har fundet rigtigt, at det ikke er nogen kæmpestor undersøgelse, fordi det har man ikke penge til at finansiere, og det, altså så på den måde kan man sige, at man når ikke så langt. Men det, man har gjort i den undersøgelse, det er at sammenligne den gruppe af socialt udsatte med grønlandsk baggrund, som indgår i den store sundheds- og sygelighedsundersøgelse af socialt udsatte, som blev gennemført i 2017, og der indgår godt 1200 personer, og af de 1200 personer, der er de 98, som er med en grønlandsk baggrund. Og det er stadigvæk en lille undersøgelse i forhold til, hvad skal man sige, at skabe noget, et statistisk meget sikkert grundlag, men til gengæld er det jo er det så det eneste, man har, som kan sige noget om, hvordan har socialt udsatte grønlændere, eller hvordan har socialt udsatte det med deres sundhed. Og man har så lagt vægt på i grundundersøgelsen at lave det sammenlignende med den store folkesundhedsundersøgelse. Okay, så det er en lignende undersøgelse, men som du siger, vigtig forskning. Det eneste, vi har, ikke en stor undersøgelse, siger du også. Nej. De forbehold, hvorfor er de ikke taget med i pressemeddelelsen? Jamen, en pressemeddelelse skal jo fungere som at gøre tingene interessant for andre at dykke ned i. Og så kan man jo ikke have alle forbeholdene med. Det er jo ikke en metodeudregning, altså udredning, man kan have med i en pressemeddelelse. I hvert fald ikke, når det skal være ud til den brede offentlighed. Altså, den brede offentlighed er jo, har jo en større interesse i at vide, jamen, er der nogle særlige problemer for socialt udsatte grønlændere? Og der er meget, der tyder på, og det tror jeg måske også statistikerne vil være enige i, at der er meget, der tyder på, at socialt udsatte grønlændere er udsat for mere vold end andre socialt udsatte. Og så kan man jo så diskutere, er stikprøven repræsentativ for socialt udsatte? Og det er der jo ikke nogen, der rigtig ved, fordi den gruppe kan man ligesom ikke samle, så derfor kan man sige, jamen, det ved man ikke, men det, den er formentlig mere repræsentativ, end man sådan går og tror, ikke? Man er jo nødt til at, metoden har været at opsøge folk, socialt udsatte, der hvor man mener, de er. For når man går ind i jeres rapport, ja, altså og læser i den, så står der faktisk i rapporten, at den ikke er repræsentativ. Man kan ikke være sikker på, at den er repræsentativ. Hvorfor skriver I så egentlig ikke i pressemeddelelsen, at den ikke er repræsentativ? Jamen i pressemeddelelsen er vi jo omhyggelige med at sammenligne socialt udsatte grønlændere med andre socialt udsatte i Danmark, ikke? Og så kan du sige, at vi skulle have taget med, at det er ikke sikkert, man har et repræsentativt billede af et socialt udsatte. Men så vil pressemeddelelsen vil også blive uinteressant, ikke? Altså. Nå, så vil den blive uinteressant, og så tænker du, så vil medierne ikke skrive om den? Jamen, så vil man medierne jo ikke føle, at de skulle gå ned og kigge i rapporten for at se detaljerne. Ikke? Men de medier, de artikler, jeg sidder med, de er jo ikke gået ned i rapporten, de har bare refereret for pressemeddelelsen. Nej. Men jeg er jo ikke medie, vel? I skriver ikke? Nej, men det er jo jer, der sender pressemeddelelsen ud. Ja, men stadigvæk så tegner den et billede, som jeg tror langt de fleste, der er i miljøet og arbejder med socialt udsatte, de vil kunne ikke genkende det til. Ja, helt klart. Ja. Men spørgsmålet er, om det er et korrekt billede. Altså, I skriver ikke nogen sted i pressemeddelelsen, og derfor heller ikke i artiklerne. Jeg har læst den her artikel fra Ritzau, at undersøgelsen kun er baseret på 98 personer, og ikke er repræsentativt. Hvorfor skriver jeg ikke bare det tal, at det kun bygger på 98 personer? Så har vi alle forbeholdene med. Ja, det er jo et valg, ikke? Ja, hvorfor tager jeg det valg? Ja, fordi vi lægger vægt på nogle af de andre ting, ikke? Altså, vi lægger vægt på at bruge pladsen på at formidle, hvad skal man sige, de andre aspekter, der er af det, ikke? Med at de rammer sig vold, og tandsiden, sundhed for eksempel er et stort problem, ikke? Og at i øvrigt gør opmærksom på, at det her, det er første gang, man forsøger at sætte tal på det. Altså, der er jo mange, der har talt om, at socialt udsatte har store sundhedsproblemer. Der er mange, der taler om, at grønlænder har store sundhedsproblemer. Og det her, det er så første gang, hvor der er nogen, der forsøger at sige, okay, vi prøver at bruge det materiale, vi har. Så det er vigtigt at få nogle tal på, som du siger, det er første gang, man har de tal. Er det også vigtigt, at tallene er korrekte? Det er vigtigt, at tallene peger den rigtige vej, ikke? Okay. Og det siger, altså forskerne har jo gået ind på at så sige, okay, vi kan godt lave noget statistik, og vi kan godt lave nogle tabeller på de grønlænder, der indgår i den store sociale sundhedsundersøgelse. Og det har vi så taget, okay, når forskerne siger, at det kan man godt, så kan vi også godt formidle dem. Kommunikation handler også om modtageren. Altså, hvad er det, modtageren egentlig forstår ved det budskab? Personligt, når jeg læser en artikel fra Ritzau, der bliver trykt i Jyllandsposten, jamen, så stoler jeg på tallene. Jeg tænker ikke som læser, heller ikke fordi jeg er journalist. Jeg må da lige ind og tjekke i rapporten, om tallene er rigtige. Lad mig lige læse højt fra den artikel, som blev sendt ud til danskerne denne her uge. Der står, knap hver tredje socialt udsatte grønlænder i Danmark har været udsat for vold. Det viser en ny rapport, som Statens Institut for Folkesundhed har lavet for Rådet for Socialt Udsatte. Mens 31% af de socialt udsatte grønlænder har været udsat for vold som spark, slag og rusk. 31%. Hvordan kan du være sikker på, at det er 31% generelt, når undersøgelsen jo ikke er repræsentativt, og det kun bygger på 98 mennesker? Jamen, det kan man heller ikke være sikker på. Hvorfor skriver I det så? Der vil være en usikkerhed imellem det. Men alle de der forbehold kan der jo ikke nødvendigvis være plads til. Men derfor er beskeden jo, altså den centrale besked er jo, jamen, socialt udsatte grønlændere er mere udsat for vold. Altså, den køber jeg altså ikke. Sorry, men Ole Kjærgaard, du er sekretærchef i Rådet for Socialt Udsat. Du siger, at der ikke er plads til at skrive det korrekte. I kunne jo bare skrive, mens 31% af de af 98 socialt udsatte grønlænder, så kunne I jo bare have byttet de ud med 98. Ja, det kunne man godt have gjort. Vil det have været mere korrekt? Jamen, hvad ville det... Vil folk have fået en bedre besked med den? Ja, det har fået noget mere korrekt. Det synes du? Nå, jamen, jeg tænker bare, det ville være mere korrekt. Måske. Altså, hvis man kigger på jeres hjemmeside, ikke? Vi refererer jo, om som siger, en undersøgelse, som forskere har lavet for os, og de skriver 31%, og så synes vi sådan set, at vi med sindsro kan referere det. Jamen, 31% af hvad? Ja, af 98, men det kan du også slå op i undersøgelsen og finde ud af. Hvor mange læsere af Jyllandsposten tror du slår op i rapporten? Jamen, det som folk sidder med, det er, at der er et problem her, ikke? Og det problem kan du genkende ude på gaden, tror vi. Okay. Så i den forstand mener vi, der er ikke noget. Altså, det er fint. Hvis nu man var, eller når man går ind på jeres hjemmeside, så er noget af det første, der står om Rådet for Socialt Udsattes opgaver, det er, citat, Rådet skal indsamle viden på området og formidle viden til den brede offentlighed. Ja. Så det er altså en af jeres kerneopgaver. Ja, lever I op til den? Den lever vi jo 100% op med ved at være de første, der som man siger, indsamler noget data om socialt udsatte og deres sundhed og sygelighed. Og så topper vi op med at sige, at der er en lille udsnit af grønlændere, og der laver vi en speciel kørsel, eller får forskerne til at lave en speciel sammenligning. Og det er da rigtigt, at hvis vi kunne have haft en population på 3.000 eller 5.000, så havde det været en meget bedre undersøgelse, og en meget større undersøgelse med større statistisk sikkerhed. Men det har ressourcerne så ikke ragt til, og det her, det er jo et fint første step til, at andre måske kan gå videre, hvis de, og vi kan også få nogen til at gå videre med det, hvis vi kan få finansiering til en stor undersøgelse. Tror du, at historien var noget bredt ud, hvis I havde skrevet i pressemeddelelsen, at undersøgelsen kun er baseret på svar fra 98 mennesker og ikke er repræsentativ eller generelt? Det håber jeg. Tror du? Ja, det tror jeg da. Altså, jeg tror, det ved jeg ikke også lige. Så er der, hvis du er enig med det, så er der jo ikke noget problem. Jamen, jeg går op i fakta. Altså. Ja, og det er der også formidlet her. Okay. Altså, der står 31% i socialt udsatte grønlænder i Danmark generelt. Der indgår i den her undersøgelse, ja. Jamen, det står der jo ikke nogen sted, hvor mange der indgår det. Det fortsætter den jo med. Ja. Jamen, hvor står der her i artiklen, at det kun er 98 mennesker? Jamen, det står ikke i artiklen. Det ved jeg godt. Nå, og jeg har ikke tænkt jer at rette. Men det ændrer ikke billedet, tror jeg. Og det kan være, at det er endnu højere. Det kan være, og det finder vi jo ud af, hvis der er nogen, der finansierer en større undersøgelse. Ja, men skal man så ikke vente på den undersøgelse? Det kunne du ønske, men det tror jeg ikke, man skal. Okay. Det er i hvert fald ikke vores vurdering, man skal. Tak fordi du kom, Ole Kjærgaard. Så fik vi i hvert fald rettet tallene, kan man sige. I medierne. Ja, og tak for invitationen og opmærksomheden på undersøgelsen. Du er sekretærchef i Rådet for Socialt Udsatte, og har altså ikke tænkt sig at skrive en ny pressemeddelelse eller kontakte medierne, der har skrevet det her. Det har vi ikke planer om. Nej. Tak, fordi du kom. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, i Vestafrika er sex for karakterer og seksuelt overførte karakterer et almindeligt fænomen. Til gengæld for seksuelle ydelser, afpresser, undervisere og studerende, der klarer sig dårligt. Ved hjælp af skjulte optagelser så dokumenterer BBC fænomenet i en helt ny dokumentar. Kvindelige journalister de er simpelthen gået undercover som universitetsstuderende. De er fokuseret på de mest prestigefyldte universiteter i Vestafrika, University of Lagos i Nigeria og University of Ghana, der er Ghanas største og ældste universitet. Og der fandt de altså frem til en tidligere vicedekan, der i dag er ledende professor på det humanistiske fakultet og ledende præst i en stor lokal kirke. En undercover journalist får et møde med ham. Få minutter inden begynder han at kommentere hendes udseende. Actually, I'm a beautiful girl. Do you know that? Eh? You're beautiful. You are very beautiful. You are very beautiful girl. Ved du ikke, du er en smuk pige, hører man altså, han siger her. Kort tid efter så inviterer doktoren hende op på sit kontor for at bede. Og under den her bøn, der sidder han sådan meget sådan tilbagelænet på en stol overfor hende. Han laver nogle meget seksuelle bevægelser med underlivet, mens han så sidder med lukkede øjne. Og på et senere møde fortæller han undercover-journalisten om en hemmelig klub, hvor undervisere tager kvindelige studerende med hen for at gøre kur til dem. They call it cold room, og der rører de altså ved deres bryster og rører ved deres kroppe, fortæller han her. Undercover-journalisten spørger så, om ikke underviseren vil favorisere den kvindelige studerende, han har haft med ind i det her kolde rum. Der svarer han jo selvfølgelig, det er jo det, der er hendes fordel ved at gå med ind i rummet. Han vil fremover give hende gode karakterer. Ja, der er ikke noget, der er gratis. Hun betaler for det med sin krop. Ved sidste møde serverer han så vin for hende og siger, at hun skal adlyde ham fremover, hvis hun vil optages på universitetet. Hun siger ja, og så spørger han, om han skal kysse hende. Do you want me to kiss? Okay, I've heard you, sir. No, sir, do you want to kiss? Do I want you to kiss me? Yeah. No, I'm not talking about you kissing me. I'm... What a kiss? Do I want... Kiss. If you want me to kiss, switch off this light, lock the door. I kiss you for a minute. Ja, han siger sådan her, hvis du vil have, så kys dig, så sluk lige lyset, og så kysser jeg dig i et minut. Han siger også, lås døren. Herefter, så går han altså på toilettet, kommer tilbage, låser døren, slukker lyset og siger, så er det tid til cold room-oplevelse. Og han lægger også armen om hende, indtil hun siger, sådan, undskyld, jeg skal lige på toilettet. Da hun så er tilbage igen, siger han, jeg kan altid ringe til dig. Hvis du ikke kommer, så ved jeg, at du er væk, og så fortæller din mor, at du ikke adlyder mig. Sådan kan man altså se den her scene udspille sig i BBC's dokumentar. Godmorgen til dig, Kira Boe. Godmorgen. Du er uddannelsesekspert hos Oxfam IBIS. Og Oxfam IBIS, jeg har selv lavet en rapport om sex for grades, eller sex for karakterer. Og du har talt med skolebørn i Vestafrika, som har oplevet det. Hvor mange udsættes for det her fænomen? Desværre er det rigtig mange. Det er... I dokumentaren her kan vi høre, det, at det sker på universiteterne, men nok endnu værre, så er det her også noget, der foregår i blandt de yngre børn, det vil sige helt ned til folkeskolen, de sidste år af folkeskolen. Så ja, det er omkring 30% i Liberia, hvor vi lavede en undersøgelse, der er det omkring 30% af børnene, der er det i secondary school, så det er fra 7. klasse op til, hvad der i Danmark vil være 2. G, der er det omkring 30% af de her børn, der oplever en eller anden form for overgreb. Oxfam IBIS var i 2014 med til at udgive rapporten Passing the Test, the Real Cost of Being a Student. Og rapporten dokumenterer sex for karakterer som et udbredt fænomen i de ældste klasser på folkeskoleniveau i Liberia. Og jeg ved også, at du selv har talt med afrikanske børn, Kira, som fortæller om det her fænomen, altså sex for karakterer. For nogle år siden i Sierra Leone, der spurgte du en gruppe 13-16-årige skolebørn, hvad de godt kunne tænke sig, der skulle være bedre ved deres skolegang. Og hvad overraskede dig ved deres svar? Jamen, spørgsmålet var, som du selv siger, meget, meget generelt og meget åbent. Det var et introspørgsmål, inden vi skulle til at svare eller snakke om nogle lidt mere tunge og svære emner. Og vi regnede med, at vi ville få svar, som jamen, vi kunne godt tænke os, at der var elektrisk lys, eller der var lidt flere skolebøger, eller den slags. Og i stedet så var svar nummer 3, vi fik, var en pige, der sagde, at hun kunne godt tænke sig, at der var færre seksuelle overgreb. Hvorefter alle andre, ikke bare piger, men piger og drenge i klasselokalet, sad og nikkede og sagde, at det er helt rigtigt. For det er sådan der, og det er noget, man kender til generelt i samfundet i Sierra Leone, at hvis du ikke består en test, eller hvis du mangler at aflevere en opgave eller lignende, så beder læreren om, at så må du komme hjem til ham senere, og så enten skal du betale i kontanter for at få lov til at tage testen om, eller for at få lov til at aflevere opgaven sent, og ellers så skal du betale på en anden måde. Det er en alternativ form for en voldsom korruption, der er i skolesystemet. Og når du siger seksuel overgreb, altså hvad for en karakter drejer det sig om? Det er alt fra seksuel sådan nærmest mobning, som er noget af det, der også bliver beskrevet i dokumentarer, og så til voldtægt. Og desværre er det jo også sådan i de her samfund, at abort er ofte hverken lovlig eller tilgængelig, selv hvis det var lovligt. Og i øvrigt, så kan du ikke gå i skole, hvis du er gravid. Så hvis de her lærer gør pigerne gravide, så vil pigerne så i øvrigt også droppe ud af skolerne. Det her fænomen, hvorfor er det lige udbredt i netop Vestafrika? Ja, det er ikke nemt at svare på, og vi ved faktisk heller ikke helt, hvor udbredt det er andre steder. Men vi ved i hvert fald, at i Vestafrika er det i forskellige lande så kendt, at alle ligesom omkring skolerne ved, at det her eksisterer. Det har navne. I Sierra Leone og Liberia hedder det seksuelt overførte karakterer, sexually transmitted grades. Det er sådan et udtryk, man kender. Og det er jo i virkeligheden et tegn på den ekstreme ulighed, man oplever i samfundet, at det er voldsomt patriarkalske samfund og mandsdomineret samfund, hvor magt, hvad end det er økonomisk magt eller den fysiske magt, mænd har, betyder, at de har ret og mulighed. Det er også samfund, hvor det at komme i skole, komme i, hvad der svarer til gymnasier herhjemme, eller komme på universitetet for de fattigste, er noget, der er relativt sjældent. Og det vil sige, at der er også et enormt familiepres på de her børn, for at de skal klare sig, fordi det, at de kommer igennem universitetet, er muligvis muligheden for resten af familien for at komme ud af fattigdom. Så sandsynligheden for, at de her elever gør noget ved det, går til myndighederne eller lignende, er selvfølgelig meget lille, når det er hele deres families fremtid, og ikke bare og derudover deres egne økonomiske fremtid. Tid, der er på spil. Og hvordan bliver det her taklet, altså af ledelsen på skoler og universiteter, når der bliver fremsat anklager om sex for grades eller sex for karakterer? Ja, altså vi hører i den her dokumentar, at University of Lagos i Nigeria faktisk indtil i år aldrig har haft nogen regler for samkvem mellem professorer og elever. Så man kan vel sige, der er ikke rigtig ordentlige regler til stede. Og i øvrigt så hører vi også i slutningen af dokumentaren, at hvis der kommer beviser, så vil man så se på at bortvise de her professorer. Og det vi oplever i Danmark og i andre steder i verden er selvfølgelig, at det øjeblik anklagerne er blevet lavet, så vil de blive taget alvorligt på en anden måde end det vi ser her, hvor det simpelthen kræver beviser. Beviser, som jo er meget, meget sværere at få. Det har krævet et BBC-hold, en dokumentar og skjult kamera og den slags for at skaffe de beviser, der nu ligger. Ja, de fortæller også, at det er ikke en lang dokumentar, altså den er et kvarter, den er på YouTube, man kan finde den frem der. Og det er altså kvindelige journalister, der går undercover. Vi kan lige tage et til eksempel fra denne her dokumentar. Det er jo ret vildt at høre de her optagelser og så se dem. På University of Ghana, der fortæller de studerende om sexikane fra en Dr. Paul Kavame Butaka fra Fakultetet for Uddannelse. Og så er der altså en undercover journalist, der beder om et møde med ham, og journalisterne finder også frem til ham ved ligesom at spørge sig rundt omkring på fakultetet, hvem tror jeg, vi ligesom skal fokusere på. Der er der altså mange, der peger på ham her. Hun udgiver sig så for at være sidste års studerende, der er interesseret i at tage en kandidatgrad på fakultetet. Og da underviseren inviterer hende til deres andet møde, altså bare deres andet møde, der tager han imod hende på denne her måde. Ja, jeg ved ikke, om man kunne høre det, men altså, der bliver sagt sådan noget, der er sådan kysselyde, og hvor mange mænd har fortalt, at du ser smuk ud i dag, spørger han hende om. Og så begynder han at spørge hende, om jamen, han kan være hendes side guy, altså ekstra kæreste. Let me be your side guy. Side guy. Maybe you'll be my side, I'll also be your side. Ja, altså lad mig være din side boy, din side guy. Men har side chicks, måske kan du være min, så kan jeg være din. Og indimellem de mange gange, hvor han beder om at love til, altså, til at se hendes, til være hendes ekstra kæreste, så tilbyder han hende altså optagelse på kandidatstudie og et job på fakultetet. Og da BBC forholder ham optagelserne, jamen så benægter han jo bare alt. Kira Bo, det var det. Du er ikke sangerinde, du er uddannelsesekspert hos Oxfam IBIS. Ved man egentlig, hvordan universitetet forholder sig til det her? For der har vi jo rent faktisk nogle konkrete beviser, noget materiale, om at der foregår noget, der ikke burde på fakultetet. de siger, at de ser på sagen. Det er vist så langt, som de er villige til at gå. Og desuden, og selvfølgelig, har BBC ikke lavet deres journalister være udsat for decideret overgreb. Så det er de her udtalelser, som er decideret sexchikane, det er der ingen tvivl om. Men selvfølgelig er det sværere for universitetet og for myndighederne at gøre noget ved sexchikane, end det er for decideret voldtægt. Det tager nogle ekstra år, før man lærer at håndtere det. Det har det også gjort i vores del af verden, kan man sige. Kira Boe, mange tak, fordi du kom. Uddannelsesekspert hos Oxfam IBIS. 100% Brian. Det bliver et syrebad på alle mulige undersøgelser og stråmænd og selvforhærdelser, som kører rundt i mediebilledet hver dag hele tiden. Vi skal jo se på, om det, som folk siger om sig selv og andre, sådan set passer. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg synes selv, jeg er meget omgængelig og flink, men jeg kan godt blive provokeret. Der er ikke tale om, at nogen skal slås oven i hovedet. Noget af det, der irriterer mig allermest, det er jo, når politikere ikke har lyst til at svare på, hvad de har gjort. De sælger ikke lave på steg eller is nede på hjørnet. De laver love. Når de sætter pinden til et stykke papir, så har det indflydelse på vores allesammens liv. Det kan jeg ikke kommentere på. Det tror jeg ikke, vi vil finde os i. Fordi der ligger hunden begravet, når der ikke er nogen kommentarer. Jeg har ikke flere kommentarer. Som regel. Journalistik skal ruske i alle planerne, og det er det, vi vil prøve at gøre. Det var meget rart at møde en, der ikke forsøgte at bortforklare. 100% Brian. Man kan høre programmet mandag til torsdag kl. 15. Her på Radio 24/7. Om en halv times tid, der skal vi have en reportage fra vejkrydset ved Germansplads i Berlin. Der er altså bilister, der blev så sure på klimaaktivister, som simpelthen blokerede vejen, at to personer skubbede aktivisterne og slog ud efter dem. Derudover så var der også en sygehjælper, der blev blokeret, og man kan bare høre hende råbe på tysk. Hun skal på arbejde, og hun har ikke tid til det her. Og bagefter, der brød en af aktivisterne sammen. Vi skal høre den her konfrontation, som vores reporter Rasmus Svaneborg har fanget på sin optager. Det er selvfølgelig Extinction Rebellions blokader i Berlin, som fortsætter. De har jo været i gang hele ugen, både i Berlin, i London, Amsterdam, andre store europæiske byer. Jeg havde ellers lovet en lytter, at det ikke skulle handle for meget om klima i dag, men der blev nødt til at være lidt om klima. Og så er det jo også bare i dag, at Nobels fredspris, den bliver uddelt. Det er jo virkelig spændende at se, hvem der får den. Er det Greta Thunberg, eller er det nogen af de andre, der også er favoritter til at få den? Lige efter nyhederne, der skal vi tale om gift ved første blik. Med Ditte Okman og Adrian Hughes. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind. Ja, jeg er simpelthen alene i studiet, fordi den kære Knud Brix, han har taget på en velfortjent ferie med familien. Og når Knud ikke er her, så må jeg rigtig bruge tiden på at tale om noget, som jeg selv elsker, for eksempel det her program. 10 nye singler har sagt ja til det ultimative eksperiment. Du skal giftes. Jeg skal giftes! De er blevet matchet op af vores eksperter, og nu skal de giftes med en komplet fremmed. Mine forventninger i år til de her fem par, de er store. I de næste 6 uger skal de leve sammen som mand og kone. Hvor kunne du godt tænke dig at bo? Det her, det er for sindssygt. De skal igennem opture. Vi snakker simpelthen så godt sammen, og jeg føler, der er en god kemi mellem os. Skål. Og nedture. Du virkede sådan lidt til at være ligeglad, sådan lidt, dit hoved var lidt nede, og du hørte ikke rigtig efter. Nu fader jeg i den. Vi kunne blive ved med at høre det her. Jeg er jo simpelthen så heldig, at jeg har fået dronning af sladder i studiet. Ditte Okman, godmorgen. Godmorgen. Var dejligt, du gad at møde ind lidt før. Ja, det var også tæt på, at jeg sagde nej. Men du sagde, jeg gør det. Det er jo simpelthen finalen af 6. sæson, der løber over skærmen i går på Danmarks Radio. Så har jeg også fået Danmarks smagsdommer i studiet. Ja, det er Adrian Lloyd Hughes, ja. Godmorgen. Jamen tak, fordi jeg måtte komme. Er det okay, jeg kalder dig Danmarks smagsdommer? Det er jeg sikker på, at der er nogen, der kan huske mig som, så det er fint nok. Og jeg var godt klar over, at jeg tænkte sådan, da du sagde Danmarks sladderdronning nummer 1, så tænkte jeg, kan vide, hvem må det er, så det er? Hvem må det er? Hvem må det er? Ja, okay, det er dit, så. Men så er det kongen af smagsdommeri og dronningen af sladder. Og Ditte, du er jo vært på programmet, det vi taler om. Og det her, det er det, vi taler om i de her dage. Det er det her program. Og Adrian, du er også radiovært på det, der hedder Klog på Sprog, over på Danmarks Radio. Ja. Og spørgsmålet er, altså det er jo simpelthen en anmeldelse, vi skal lave nu, og jeg vil bare sige, hvis man ikke har set finalen, ja, så er det jo i alle medierne, så vi tillader os altså nu at afsløre, hvad der sker. Ja, de næste 12 minutter er en lang plot-spoiler, ja, hvis man gerne vil gemme, ja, ja, gemme, ja. Så er man nok lige nødt til at proppe vat i ørerne. Og ikke åbne en eneste avis i dag. Ja, for eksempel. Altså sove under en sten faktisk, eller lade sig indlægge på intensivafdelingen med en respirator. Det, der taler sygeplejersken om det hele tiden. Nå, okay, det er selvfølgelig også en ballade. Og det er ikke engang, når man går ind på BT Ekstrablads, at det er gule bjælker, altså hvor der står, hvad der sker med de her par. Vildt. Men det sjove er, bare når du spiller den der jingle, så kan man allerede mærke sin pavlovske reflekser. Man begynder simpelthen at savle og love og sådan noget. Og man er bare, ja, giv mig mere. Ikke? Og allerede der kommer det første klip, som jeg synes er super interessant. Nu har jeg jo set det 8 gange. Ikke? Nemlig, når Anders siger, jeg skal giftes. Og man kan bare høre, at det trailer lidt ud, når han siger giftes. Og jeg faktisk kigger på, at altså før deres parforhold havde deres kernenedsmeltning i en eller anden udenlandsk by, så kiggede jeg på det der og tænkte, han ligner en mand, som er blevet slæbt modvilligt med til en polterarben og går ned ad strøget med et toiletbræt omkring halsen og skal sælge et kys for 25 øre eller sådan noget den stil. Og det er ikke en blomst, der er vokset i hans have. Altså, han ligner ikke en, som er into it. Og det var bare sådan en fornemmelse, jeg fik med det samme. Det var muligvis også, fordi jeg tænkte, hele eksperimentet er jo grotesk, åndssvagt, dumt, surrealt, vanvittigt. Så jeg jo hele tiden undervejs, hvem er disse mennesker, som siger ja til det her fuldstændig rablende gale eksperiment? Enten har de en meget, meget stor trang til at blive eksponeret i medierne, og altså kan finde på at stå op om morgenen 7:30 for at tage ind til Radio 24-7, fordi de håber på, at nogen hører deres stemme i radioen eller i fjernsynet eller sådan noget den stil. Eller også er de bare desperate efter kærlighed. Og det er jo det, som gør det. Ja. Du skal på nogensinde. Ja, nej, overhovedet ikke. Men jeg tror faktisk, at det er den. Altså, de siger det jo flere gange, eksperterne. Den der længsel. Altså, og specielt Luna og Anders. Altså, det er det eneste, de to har til fælles. Det er, at de har en længsel efter kærlighed. Altså, det er to desperate mennesker, der bare fucking gerne vil elskes. Ja. Og så er det ligesom om, at nå, så passer de nok sammen. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad de eksperter har tænkt. At det eneste, der passede sammen, det var nok alderen cirka, ikke? Ja, okay, så er de sådan, okay, den ene er 52, den anden er 53, og så har de en længsel. Så fordi du er 52 eller 53, så æder du så åbenbart hvad som helst, og det gjorde de selvfølgelig, eller Anders gjorde ikke. Ja. Det var nemlig tydeligt at se. Den eneste, der ikke havde set det var Luna, ikke? Og det var jo super sjovt, at Luna... Vil du gerne på, Ida? Det er jo to rette, men det er så fedt, at I bare snakker. Det er så dejligt. Du har tjekket din Instagram med undervejs og sådan. Ja, jeg har bare stået og tjekket noget om Syrien. Nej, prøv at høre, det er jo godt tv. Det behøver jeg ikke. Jeg har skrevet ned. Det er mit første spørgsmål. Er det godt tv? Det er det. Nu vil jeg gerne høre, om I har et højdepunkt. Ditte, har du et højdepunkt i denne her sæson? Ja, altså... Jeg vil sige, det er egentlig to par, der har været højdepunkterne, og det har været Christina og Michael. Det er det unge par. Det er det unge par, ja. Og så har det jo selvfølgelig været Luna og Anders, fordi jo mere vi så af Luna og Anders, jo mere fandt vi ud af, at Anders har en stor karriere på YouTube, hvor han har lavet en række meget interessante... Jeg elsker Gud-agtige... Ja, G-O-D, God hedder han. Skal vi lige høre det? Ja, vi har den. Ja, jeg har det klar her. I am possessed. There's a poltergeist in my home, and its name is Candy Crush. All my friends. Anders har en YouTube-kanal, hvor han sidder og taler om Candy Crush, og der er også den her sang, han synger. Vi kan lige høre den sang hård, når nu har jeg altså kommet til at skifte væk, så vi kan ikke høre sangen. Men, jeg kan da bare synge den for jer. Jeg har den på hovedet i 2,5 måneder. Jeg kan faktisk ikke huske den, men den hedder G.O.D. God. Han synger sådan noget, G.O.D. God, yeah. Sådan en 250 gange eller et eller andet. Ja. Jeg tænkte sådan på, gad vide, om DR har kendt til den YouTube-kanal, inden de ligesom castede. Altså, de er jo et genialt cast, det vil jeg sige. Altså, generelt synes jeg jo, at det er i hvert fald lykkedes dem, som laver det program, at finde nogle mennesker, som vi i den grad gerne vil se på. Altså, Michael og Christina er jo vanvittigt sjove, fordi jeg bliver helt utroligt grundirriteret på Christina, som jeg synes vender på tallerkener for hver tredje meter, hun går. Og jeg synes, at Michael virker simpelthen som sådan en meget, meget klassisk mand, altså bare en stor, lovrende labrador, som kan mærke feromoner omkring ham, og hver gang de er der, sådan ja, altså ligesom man kunne sige til en hund, æren, og så den bare out of there, ikke? Så Så det er godt matchet, fordi det er nogle personer, man gerne vil følge. Så altså, det er godt tv, det er godt castet, men Adrian, tror du, at de har spekuleret i, hvad vil være godt tv, og ikke hvem vil egentlig være et godt par, og hvem kunne egentlig potentielt set blive gift? Ja, altså der, hvor jeg synes, at casting måske er problematisk, og hvor jeg er ærligt hjerte, tror jeg, den er kommet over, det er i castingen af Frederik og Maja. Frederik viser det sig så hen ad vejen, har åbenbart haft en depression tidligere, som har været ret alvorlig, og som har efterladt ham med nogle seriøse selvværdsproblemer. Altså seriøse selvværdsproblemer. Han kan jo knap nok åbne munden og sige et ord uden, at han er i tvivl om, hvordan det vil blive opfattet. Han kan næsten ikke bestille mad på en menukort, fordi hvad hvis han melder det forkerte? Han kan ikke gå ind i Tivoli og beslutte sig for, om han vil gå på en forlystelse eller lade være, fordi rent faktisk er han bange for ting, der bevæger sig, som han sagde i forrige afsnit i afsnit 7. Men tror du, altså det problematisk, synes du, man har ham med i programmet? Ja, det synes jeg. Altså i forhold til, at der er to psykologer, som har været med til at kaste de mennesker der, og en præst indover, og også, så synes jeg, det er mærkeligt, at de har placeret Frederik i den situation. Og det er super synd for Maja. Virker det ikke lidt som om, at... fordi jeg har det på samme måde med Frederik, og jeg har det faktisk også på samme måde med Anders. Altså, man sidder sådan lidt og har indtrykket af, at der er også et eller andet, der er lidt skævt der. Ja. Han har også været single i 12 år, ikke? Altså, men det, jeg bare tænker, det er... hvad fanden er det ned? Er det Dennis? Han har også været mega tyk engang. Altså det er som om Dennis, man... det er ham, der er vegetar nu, og været tyk, at man måske som er meget aktiv har sammen været med mere Anja. Man har været mere optaget af at finde nogle folk med netop issue eller interessante cases, end man reelt har tænkt, bliver det her et godt match? Fordi det er klart, en mand, der ikke kan bestille en madret, han skal heller ikke giftes. Og det bliver i hvert fald ikke et specielt lykkeligt ægteskab, før han ligesom har fået rodet ud i sit Og det er jo chance. Det, som gør, at Maja simpelthen er nødt til at optræde grødlabilt igennem alle optagelserne. Aner hun ikke, hvor hun står, og hun føler, hun er blevet sat i en situation, hvor hun faktisk skal være sygeplejerske for ham. Ikke? Og hvis det, jeg havde spekuleret i, det ville det jo være lidt problematisk, fordi de står så egentlig op på, at det er eksperter. Ja. Og nu vil jeg faktisk gerne have sagt godmorgen til Danmarks Radio. Jeg lovede faktisk også dig i går, det vi skulle tale om Danmarks Radio. Så kunne det ikke lige være med, og så skulle det være optaget i går, og det kunne det så heller ikke. Så jeg har endt med at få en skriftlig kommentar. Okay. Og jeg har stillet spørgsmålene, altså har I matchet det, fordi det er godt tv? Jeg har også stillet spørgsmålet, har I screenet ligesom alle personerne fra, hvad de har i bagagen? Og så har jeg spurgt helt specifikt ind til, om de kendte Anders' YouTube-kanal, og den her sang her er den. De har altså ikke haft mulighed for at stille op, så nu kommer DR's svar på de her spørgsmål. I får det her. Som i de foregående sæsoner er vores ønske at skabe ægteskaber, der holder. Eksperterne i programmet gør et stort stykke arbejde for at skabe matches, der er blivende og har et godt fundament at stå på. Samtidig er det alene eksperterne, der laver de endelige matches. En del af det store arbejde, der er med at sætte parerne sammen, er, at de enkelte medvirkende bliver screenet, både i forhold til ansøgninger, tests og solosamtaler. Alle har en historie. Det skal ikke udelukke dem fra at finde kærligheden, heller ikke give for første blik. Tværtimod kan det måske give dem en chance, de ellers ikke ville have haft, hvis der er et rigtigt match. Men vi ønsker at skabe gode ægteskaber, og hvis psykologerne ikke mener, at det er muligt på grund af et menneskes bagage, kommer de ikke med i programmet. Om de medvirkende er udkommet på andre platforme, med for eksempel sang, musik eller billeder, er det ikke noget, vi tager med i forhold til matchingprocessen, eller som diskvalificerer dem i forhold til at ønske et vedvarende ægteskab i gift ved første blik? Det var altså svaret, så vil I kommentere på det, skal skrive det? Ja, det er rigtig teflon, det der. Ja, det er nemlig så teflon. Fordi det der med at sige, bare fordi man har udgivet noget på YouTube, skal man ikke have mulighed for at finde kaldet. Nej, det er heller ikke det, vi siger. Vi siger, prøv lige at kigge på indholdet af, hvad det der pis på YouTube så er. Ja. Men, og jeg har sagt det vist nok også i dit program, Klog på Sprog. Altså, jeg kan jo gå ned på gaden her på Vesterfej Marksgade og rive ud efter den første kvinde og den første mand, smække dem på date sammen, og jeg tror seriøst, der ville være lige så god chance for, at de to blev sammen. Og derfor skulle de der eksperter måske lige begynde at overveje, om de skal være så nonchalant i deres udvælgelse, som de trods alt er. Jeg vil bare sige, nu er du nævnt noget af det sjoveste, der er blevet sagt om gift ved første blik. Det er blevet sagt i dit program, det vi taler om, det hvor Jakob Sten Olsen fra Berlingske sagde, altså de der Michael og Christina, skynd jer at give dem et rejseprogram. Vi skal da se dem rejse hele verden rundt, og så skal Michael sidde der og sige, åh, se Christina, det er rød med fedt, det er brasekartofler. Og man tænker, hvor er det rigtigt? Altså, det par er jo fantastisk. Og de skal jo have et barn nu. Men ja, Ida, nu skal vi lige gennemgå parrene. Skal vi... Nej, men Ida, prøv lige at høre, fordi du sagde... Der er sådan tre radioværter i studiet. Ja, det er også virkelig hårdt. Det lyder som starten på en vittighed, ikke? Men lad os prøve at høre. Altså, Danmarks Radio, DR har jo lige sagt, at de kigger på folks bagage, om det skal ikke udelukke dem fra at få et parforhold, selvom de eventuelt er blevet mobbet som barn, som jo for eksempel Balu, der, som jeg kalder ham, det hedder han ikke. Han hedder Claus, er blevet det og så videre, ikke? Nå, men, Claus, ja, ja, ham Claus, der er gift med, ja, Henriette. Som bare ser sådan enormt venlig ud hele tiden. Ja, det har med sin hænder. Ja, præcis. Ikke? Men det, der er med det, er, at de sætter dem jo i en situation, hvor de skal prøve at finde kærligheden under de værst tænkelige forhold, der er. Hver gang de åbner deres natbordskuffe, er der et kamera, som kigger op på dem. Altså, de er jo totalt gennemlyste og eksponerede, så hvordan man i den situation kan sætte et skrøbeligt menneske til at forsøge at finde par af kærligheden, det synes jeg simpelthen er... Men det er jo lykkedes. Altså, der er jo nogle af parrene, der er sammen. Ja, men det er jo ikke alle, der er kommet. Michael, og hvad fanden er det, hun hedder? Michael og... Katrine. Som er på dobbeltdate. Nu skal vi lige gennemgå parrene. Der er Anders og Luna. Det er de gamle, kalder man dem også, ikke? Midalderne, en smule yngre end mig. De er mega forelskede de første tre dage. Man kan bare se, at de har bare savnet nogen at holde hånd med. Ja, det er de jo ikke. Nej. Anyway, de går fra hinanden allerede på rejsen. Ja, på rejsen. Så er der Claus og Henriette. Det er Claus, der bygger et walk-in-closet, og Henriette flytter et stykke vej for at bo sammen med ham. De virker hun bliver faktisk rigtig forelsket i ham, og de siger også ja til at blive ved med at være gift. De siger ja til hinanden igen. Selvom Claus har sin tvivl. Der er så kommet det frem, at de er gået fra hinanden. De er blevet skilt efterfølgende, men er nu blevet kæreste igen. Så de dater på ny. Okay. Det er ligesom opdateringen med det par. Så er der Anja og Dennis, hvor man bare tænkte, de hygger super meget, de er meget aktive. Dennis er vegetar, laver lækker sund mad til Anja, han har tabt sig. Anja er også hende, der godt kan lide at have et udkast til dagen, inden de går i gang med dagen. De er meget aktive. De ender faktisk med ikke at fortsætte med at være Det bliver lidt for hårdt. Det var også det, mange havde satset på, men måske var de bare venner. Jamen, de ender jo med at nulstille deres forhold og sige, lad os kigge på det igen uden kamera. Ja, men Dennis har lige udtalt i dag til Sladderpressen, at de ikke har talt sammen siden den dag. Det er breaking. Okay, godt så. Så er der Maja og Frederik. Hun er talepædagog, og han har det jo altså lidt svært med sit selvværd. Ja. De afbryder også eksperimentet før tid. Ja. Ja. Ja, det havde man sgu da set for sig. Det er jo helt vildt med Maja, som siger på et tidspunkt, altså, jeg har brug for, at du forstår, at når jeg siger, at jeg har brug for, at du gør, så er det ikke, fordi jeg vurderer, at det, du gør, er forkert, eller sådan noget. Altså, hun taler jo sådan i sådan et behandlersprog, som gør, at jeg sidder hjemme foran stuen og bliver aggressiv. Men det havde vi sgu nok også gjort, hvis vi sad over for ham, jo, ikke? Ja, det er rigtigt. Hvad fanden skal man gøre? Ja. Nu talte du om yndlingsscener før, ikke? Og jeg kan virkelig godt lide de der små scener, som bare er øjeblikke af virkelighed, som er blevet fanget. Og for eksempel, da Maja og Frederik går op ad trappen til 5. sal, hvor jeg tror, det er, at Maja bor, så er der en dialog op ad trappen, hvor Maja siger, ja, det er ikke sådan, når man bor på 5. sal, og Frederik siger, så er det godt, man har sine ben, eller sådan noget. Det er to mennesker, som bare de har syge intet, samtaler, intet har at tale med hinanden om, og de forsøger bare, altså fuldstændig desperat at holde den kørende. Det synes jeg er guld, ikke? Så er der jo selvfølgelig også de store spektakulære scener med og det er nok Luna og Anders, der sidder, hvor hun sidder og tuder, og Anders, han sidder bare og kigger sin telefon. Ja, og det er jo sådan et klip, man ser igen og igen, fordi det er så voldsomt. Ja. Og jeg har været den første til at sige, Anders og Luna, hvis vi når til Anders, kan vi tage Anders og Luna nu? Ja, kan vi godt. De er, altså, det er jo en weird konstellation og vildt ubehageligt at se på, og Anders, vi har alle sammen været vrede på ham. Så sad jeg sgu alligevel og tænkte, vi har vel alle sammen lavet en Anders? Altså, vi har alle sammen på et eller andet tidspunkt, for mit vedkommende var det måske i 90'erne, men været i seng med en eller anden mand, man bagefter tænkte, det var fandme forkert det her. Og så lister man ud af døren, la la la, eller sådan, har du et telefonnummer? Ja, så skriver man bare sådan 6 eller 8 forskellige. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, værsgo, og bare håber på, at aldrig op der, hvor man går i skole. Det er jo, vi har jo gjort det der. Det ser bare så voldsomt ud på fjernsyn, ikke? Ja. Men han har jo været i seng med, så tænkte, det var overhovedet ikke det. Altså, det er super sjovt. Ja, YouTube eller ej. Så er der også, hvad hedder det, det sidste par, vi skal tale om, det er Christina og Michael. Det er jo det her par, der siger skat, og jeg elsker dig, jeg skat, og de laver mange mega fede ting. Altså, de er i La Landia, de tager til Berlin, de laver hele tiden aktivitet, udstår på rulleskøjter og sådan noget, og det går bare... altså op og ned. De er blandt andet ude på en speedbåd. Christina har inviteret Michael ud, veninden er med, og så føler hun bare, at han lægger herre meget an på veninden. Hun føler jo hele tiden at reagere. Og så er der jo de vildeste gaver til tilrettelæggerne. Blandt andet tager de ud og vil springe faldskærm, bliver uvenner, så da Michael kommer ned, så er Christina gået. Ja. Og han er bare sådan, hvor min kone, hvor min kone. Og så slutter det hele jo af med, at de faktisk siger ja til hinanden. Mm. De bliver ved med at være gift, og man ser Christina tage ud og springe faldskærm, og han står dernede og tager imod hende. Ja, der er ikke et øje. Men Ditte, hvad er det seneste nye? Jamen det seneste er jo, at Christina og Michael er gået fra hinanden, men hun er så heldig at være blevet gravid i mellemtiden. Ja, så de skal faktisk have et barn sammen. Jeg synes sådan set, altså nu må man sige, abort er jo lovligt i Danmark, så på et eller andet plan må det jo være planlagt i den forstand, at måske har de begge to taget beslutning om at beholde barnet, Christina har i hvert fald. Er de så langt hængende, at abort ikke er en mulighed? Altså, de har i hvert fald sagt, at de skal have et barn, så jeg formoder, at de har... Ja, okay, at den beslutning, at den beslutning må være altså, truffet. Det bliver et meget pænt barn. Det bliver et sindssygt pænt barn. Men jeg kunne godt tænke mig, at Christina lige når modnes i de der 9 måneder, fordi hun svinger så meget, at jeg kan kun se for mig, hvordan... Altså, nu er måske lidt streng, men den ene dag må han se barnet, den anden dag må han ikke se barnet, og lige pludselig er hun ikke hjemme til en aftale, og sådan noget, for så er hun blevet sur over et eller andet, han har sagt. De har jo sådan nogle samtaler, hvor de dybest set ikke forstår, hvad deres kommunikation gør ved det andet menneske. Mm. Når hun siger, hvis han siger, nå, så skal vi rigtig have noget ud af dagen i dag, så svarer hun, ja, selvfølgelig skal vi have noget ud af dagen i dag. Så tror han, at hun er sur, så leger hun, nej, det var jeg overhovedet ikke, sådan taler jeg bare. Altså, sådan taler man jo heller ikke til hinanden. Ja. Altså, der er hele tiden noget med de to. Og det begynder jo allerede under bryllupsmiddagen, hvor han får noget af hende, som han synes er mega fedt, og så krøller han det sammen og putter det ned i lommen for at beholde det, og så opdager hun, at hans øjne ikke er på hende. At han ikke er fuldstændig target lock fixeret på hende. Det er så umodent. Nu skal der simpelthen det, I bliver nødt til at gå udenfor og fortsætte snakken. Ja, det skal. Altså, det kan jo, fordi... Hvad skal I have? Det er sygt. Der er noget vigtigt om i Iran, om kvinder, der var sig selv. Og så kommer der også noget med klimamarsch og sådan noget. Hvad skal der ske i det, vi taler om i dag? Jamen, vi skal også tale gift ved første blik. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Og så skal vi tale utrolig meget kongestof. Og det er fordi, at Mary og Frederik har besluttet at give deres børn en gave, og det er at sende dem alle sammen til Schweiz. Jeg har et barn på 4 og 6. Jeg er altså, ikke sikker på, at de ville synes, at det var en kæmpe stor gave, men altså, sådan er vi jo så forskellige i familierne. Men jeg håber, at I det, vi taler om, får diskuteret, er der andre end mig, som vasker deres opvaskebørste, eller deres vissebørste i opvaskemaskinen? Nej, det gør jeg fandme ikke. Fordi der var jo en stor diskussion om det der med underbukser og viskestykker. Vi er stadig på, det må I tage ud. Nu sker sådan en vigtigt emne, Mira. Men jeg egentlig gerne vil tale med om det. Det skal du ikke snart have Adrian ind i det, vi taler om? Jeg tænker, hvorfor helvede du ikke været med i mit program på starten? Du kan bare hænge ud hele dagen. Vi hygger I må tage senderen i et eller andet radioprogram. Tusind tak, Ditte Okman. Det vi taler om mere med dig. Måske også, hvis Adrian han bliver måske bliver bare hængende på radio. Det tror jeg, det er også. Man kan også høre dig på i klog på sprog over på Danmarks Radio. Du lytter til Radio 24/7. Ja, så brugte vi lige 20 minutter på at tale om det, men det må man også gerne, når det er fredag, og jeg står her og hygger lidt alene, fordi at Knud Brix, min kære medvært, han er taget på tidlig efterårsferie, det har han også bare fortjent. Og nu skal vi til et indslag, der handler om kvinder, der gerne vil til ind og se fodbold i Iran. Iranske kvinder fik nemlig for første gang med få undtagelser siden 1979, lov til at overvære en fodboldkamp i Teheran i går. Ja, det sker altså efter, at iranske Sahar Khodayari i september satte ild til sig selv i protest over, at hun som fodboldfan ikke kunne få adgang til kamperne på stadion. Siden der har FIFA, altså det internationale fodboldforbund, presset på for, at iranske kvinder skal have mulighed for at se fodbold på stadion. Og Sara, den her 29-årige iranske kvinde, hun satte simpelthen ild til sig selv i begyndelsen af september. Hun døde en uge senere af kvæstelser. Hun var blevet taget i at klæde sig ud som mand med en paryk og en lang jakke for at få adgang til en fodboldkamp. Da hun efterfølgende erfarede, at hun risikerede fængselsstraf i et halvt år, så satte hun ild til sig selv foran en retsbygning i Teheran. Og da sagen i første omgang blev kendt, fik Sara kaldenavnet Blue Girl. Det var altså en reference til hendes fodboldholds klubfarver. Og her på Radio 4-7, der har vi talt med Azadeh, der er 39 år, elektroingeniør og svømmetræner. Og hun var til stede i går til denne her fodboldkamp, og det er selvfølgelig historisk, at hun var der som kvinde, uden at klæde sig ud som mand. Her står hun på stadion i Teheran og fortæller, at et af hendes største ønsker er gået i opfyldelse. Ja, det var min første kamp. Du er virkelig smukt, siger hun. Jeg vil ønske, det aldrig vil ende. Jeg vil kunne blive i det for evigt. Jeg hæppede på Iran af hele mit hjerte. Det var virkelig et af mine største ønsker i livet, og lige gik i opfyldelse, skrev hun altså herind i telefonen. De fremmødte, de fik altså også bare fuld valuta med hjem, da Iran jo vandt kampen med hele 14 mål. Den blev altså 14-0 over Kambodja. Det var en VM-kvalifikationskamp, og der var omkring 3.500 kvindelige fodboldfans til stede på det her stadion. Og altså det fortæller også, mens hun står til kampen, at hun håber, at alle kvinder kan få lov til at stemme. Ja, det der bliver sagt her, det er, at hun spørger en af sine veninder. Det var alles første kamp, ikke? Og de svarer alle sammen ja, kan man høre her i baggrunden. Det var virkelig en god dag. Ja, vi havde det rigtig sjovt. Jeg håber, at vi må komme igen, og andre piger kan få lov til at opleve det her. Vi havde det sjovt, og jeg håber, at vi kan komme og hæppe på vores yndlingshold igen. Tusind tak til alle. Da hun kom hjem efter kampen, så delte hun sin indtryk med os, og den her gang på engelsk. What I saw at the stadium was, it was a lot of women there that for their first time they were allowed to enter the stadium, and we could just see the smile on their face, the excitement, the joy that they have, and the feeling of freedom to enter the stadium beside men and having an equal right there. It was really safe enough, really. It was the place that they gave to the women, it was really good enough. And men, their reaction and their support were really incredible. They were really supportive for women to enter the stadium. Ja, hun siger, at jeg så en masse kvinder, der for første gang fik adgang til stadion. Man kunne se, at de var lykkelige og følte sig frie. Og de iranske kvinder fik altså deres egen tribune, og hun fortæller her, at der var sikkert, kvindernes sted var godt, og mændens reaktion og støtte var fantastisk. Og hun håber og tror, at iranske kvinder kan fortsætte med at se fodbold på stadion. I think women will be allowed to watch other games. I think in international level in the stadiums, that is a win for women in Iran, I think. Ja, jeg tror, kvinder kan få lov til at se andre internationale fodboldkampe på stadion. Det er en sejr for iranske kvinder, siger hun. Men altså, Amnesty reagerer lidt anderledes. De siger, at det her, det var bare symbolsk, og det var et kynisk PR-stunt. De udtaler sådan her, Irans beslutning om at tillade et antal kvinder til kampen er et kynisk PR-stunt fra myndighederne i et forsøg på at hvidvaske deres image ovenpå den internationale forfærdelse over Sara Kodaris tragiske død, det skriver organisationens juridiske direktør for Mellemøsten og Afrika, Philip Lutter, i en pressemeddelelse. Klokken den er halv ni, og vi skal have et nyhedsoverblik bagefter, så skal vi høre, hvor galt det gik i går i trafikken nede i Berlin, da aktivister de igen blokerede trafikken, og at bilisterne blev så trætte af det, de var ude og skubbe til aktivisterne. Og så skal vi også høre meget mere om situationen i Syrien, når vi taler med Peter Viggo Jacobsen. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. En tyrkisk soldat er død i forbindelse med den militære offensiv i det nordlige Syrien, det oplyser det tyrkiske forsvarsministerium ifølge nyhedsbyrået AFP. Soldaten skal være dræbt i sammenstød med kurdisk militær. Udover den ene dræbte soldat er tre andre tyrkiske soldater blevet såret. Det var onsdag i den her uge, at Tyrkiet indledte en fremrykning i det nordøstlige Syrien. Det er et område, hvor den kurdisk-arabiske bevægelse, SDF, og dets milits, YPG, har kontrollen. Kort efter fremrykningen forlod det ifølge det syriske observatorium for menneskerettigheder, at 11 personer var dræbt under det tyrkiske angreb. 8 af dem var civile. Og Danmark bør stoppe al eksport af våben til Tyrkiet, efter at landet har indledt sin offensiv. Kurderne har været Vestens tætte allierede i kampen mod Islamisk Stat, og derfor skal Tyrkiets angreb have konsekvenser. Det mener Enhedslistens udenrigsordfører Eva Flyvholm. Nej, det kan man pressemeddelelsen er mis. Nej. Og det er da rigtigt, at hvis vi... Nu kommer hun. Vi skal i den grad følge Norge og Sveriges eksempel og sørge for, at vi... øjeblikkeligt stopper al våbensalg til Tyrkiet fra dansk side, og at vi i næste uge her sørger for at foreslå i EU-kredsen, at vi får et fuldt europæisk stop for eksport af våben også. Norges udenrigsminister har meddelt, at landet stopper sin eksport af militært udstyr til Tyrkiet, og Sveriges udenrigsminister vil bede Rigsdagen i Sverige om at støtte en fælles EU-embargo. Rådet for Socialt Udsatte bliver nu kritiseret for at bringe misvisende oplysninger om socialt udsatte grønlændere i Danmark. I tirsdags bragte Rådet for Socialt Udsatte en pressemeddelelse, hvor i der blandt andet stod, at 31% af de socialt udsatte grønlændere i Danmark har været udsat for lettere fysisk vold. Men det er der ikke grundlag for at konkludere, vurderer førende metodeeksperter over for Radio 24/7. Undersøgelsen er nemlig baseret på svar fra bare 98 grønlændere, og den er derfor ikke repræsentativ for alle socialt udsatte grønlændere i Danmark generelt, det siger professor i statistik ved Københavns Universitet, Claus Ekstrøm. Vi tæller ikke voldsomt mange våben. Nej, det kan man ikke konkludere. Og grunden til, at man ikke kan sige det, det er, at det fremgår af udtalelsen, at det gælder for alle socialt udsatte grønlændere, men i virkeligheden så har de kun nogle resultater, der gælder for en speciel gruppe, nemlig dem, der har svaret på de her spørgeskemaer, og de ved ikke, om de kan overføre de her resultater til hele gruppen af alle socialt udsatte grønlændere. Sekretariatschef Ole Kjærsgaard erkender, at konklusionerne ikke er repræsentative. Pressemeddelelsen er misvisende i forhold til den underliggende. Det er da rigtigt, at hvis vi kunne have haft en population på 3.000 eller 5.000, så havde det været en meget bedre undersøgelse, og en meget større undersøgelse med større statistisk sikkerhed. Men det har ressourcerne så ikke ragt til, og det her det er jo et fint første step til, at andre måske kan gå videre, hvis de, og vi kan også få nogen til at gå videre med det, hvis vi kan få finansiering til en stor undersøgelse. I forlængelse af pressemeddelelsen, så bragte flere medier, heriblandt også Radio 24/7, konklusioner fra rapporten. Og så et kig på vejret, det bliver skyet, blæsende og regnfyldt i dag. Temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 15 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Maja. Godmorgen. Hej, jeg ved, du har lyttet med på ja, det her indslag om, at der var... iranske kvinder, der fik lov til at se fodbold i går på et stadion i Teheran, da I spillede mod Kambodja. Ja. Og jeg siger I, fordi du er selv iraner. Er det ikke rigtigt forstået? Jo, jeg er selv iraner. Og hvad tænker du? Er det så en god nyhed, eller er det bare sådan en kynisk PR-stunt, at kvinder bliver lukket ind på det her stadion i går? Altså, det er virkelig kynisk, fordi at kvinderne har fået lov efter, at de har haft forbudt adgang til stadion i 40 år. Og de har kæmpet, og de har prøvet at komme med drengetøj osv. Men de bliver arresteret, og til sidst indtil, at en pige, der har sat ild til sig selv, og der bliver, der bliver opmærksom på internationalt, så har de fået lov til at komme til stadion. Og så i starten, de er begyndt med at sælge 750, tror jeg, pladser til... fordi min telefon har ringet. Ja, ja, klart. Jamen, der er lidt dårlig forbindelse, ja. Men du siger, de vil sælge nogle pladser? Ja, de har solgt nogle pladser til kvinderne, og der var fuldstændig adskilt med metalvægge. Og så bagefter, de har firedobbelt de pladser. Men det var, altså jeg tror ikke, at det var fordi, at de ville gerne kvinderne ret, eller mere ret. men det var fordi, at der var kun 2.500 mænd, der har købt billetter. Okay, så de har slet ikke haft nogen tilskuer. Nå, så du tænker, at de bare slet ikke har haft nok, der gad at se den der fodboldkamp i det hele taget? Lige præcis. Okay. Og Maja, du lyttede med på det her indslag, hvor at, vi hørte et klip fra Asadee. Hun er 39 år, elektroingeniør, svømmetræner. Hun var jo til kampen i går og sagde bare, at hun var overlykkelig, og det var en mega fed oplevelse. Men tænker du, at det her det er et fremskridt for kvinderne, at de får lov til at se en fodboldkamp, eller er det, ligesom Amnesty påpeger, bare en kynisk handling, symbolhandling, Iran gør for ligesom ikke at få for meget kritik? Jeg synes, det er virkelig kynisk. Okay. Men det er også fordi, at kvinderne er meget, meget begrænset i Iran, og den mindste lov, de får, at det gør dem glade. Det er helt okay, at de bliver glade, men det er ikke det rigtige. At det er en grundlæggende ret for kvinder at komme til fodbold, til at se en kamp. Klart. Okay, Maja, tusind tak, fordi du lytter med til programmet, og fordi vi lige måtte ringe dig op. Velbekomme. Han god dag. Tak rigtig meget. Hej. Og ja, og tillykke med, I vandt 14-0 over Kambodja forresten. Ja. Trods alt. Det er sgu da noget af en sejr. Okay, og 8:20 er klokken blevet. Nu skal vi til aktivistgruppen Extinction Rebellion. De fortsætter klimademonstrationerne verden over. Torsdag formiddag i går, der tog Extinction Rebellions blokader i Berlin en drejning, der blev lidt for voldsomt, altså for flere af aktivisterne. He said that he would fuck us all, come with his people, and we should wait 10 minutes, and he's here with all of his guys. Okay. 24's reporter på stedet, Rasmus Svaneborg, var til stede, da bilisterne i vejkrydset ved Germans Platz i Berlin blev så sure over klimaaktivisternes vejblokade, at to personer skubbede aktivisterne og slog ud efter dem. Derudover så blev en sygehjælper blokeret, og man kan bare høre hende på båndet, vi skal høre om lidt, at hun råber på tysk, at hun skal på arbejde og ikke har tid til det her. Og bagefter så brød en af aktivisterne sammen. Hør både begyndelsen, konfrontationen og det efterfølgende chok her i de næste 4 minutters reportage. Danske Ulrik og resten af hans aktivistgruppe er løbet ud midt i krydset og stillet sig foran alle bilisterne i krydset, så der nu er total trafikkaos, og bilerne og busserne holder fuldstændig stille. Og nu begynder folk sådan at sætte sig ned og sprede banner ud. Og de første bilister begynder at gå ud på vejen og brokser. Og helt op forrest i vejbanen holder der en bil. Det ligner, at det er noget med en sygehjælper. Forrest. Hallo? How does this affect you? Hey, don't push my microphone. Sprichst du Deutsch? Ich bin presse. Entschuldigung. Arbeit. Hallo, machen Sie Platz. Ich habe keine Zeit. Mir reicht hier lang Ihr Hund. Der er en mand, der er meget aggressiv her midt i det hele, og nu begynder at stå og fjerne klimademonstranterne. Med vold faktisk, så skubber også min mikrofon lige før. Så skubber de andre. What did he say in English? He said that he would fuck us all, come with his people, and we should wait 10 minutes, and he's here with all of his guys, and we will see what we have from doing this. And yeah, that was basically what he said, and that we piss off, fuck ourselves, and... But we are standing in the middle of a road right now. Can you understand his anger? You're actually blocking the whole street's traffic. Yeah, of course I can understand his anger, but I think it's... Climate justice! When do we want it? Now! It's a pretty important topic, and we can't just ignore it anymore, and we have to get clear, and this is much more clear than when we just demonstrate. Here we have a relative clear statement to what we want and that we're going to fight for it. You are one of the activists who are joining this, and you can see down the road here you have created an enormous line with hundreds of meters of cars waiting to get by because of you. What do you think about all these people who's having their day annoyed by you right now? I feel sorry for them. The people here aren't the ones we want to harm. But why are you harming them then? We want to, the politics to work, and we can't really get to the politics, so we have to do it in the public. We have to make the people, we have to set a statement, and these people, I feel very sorry for them. I don't want them to get late or have any problems, but I want, we want the population to wake up and to see what's important in our time, and I think that's the right way to do it. Lige her umiddelbart efter, at der kom en voldsom konfrontation til en af deres blokader, der sidder en af aktivisterne og græder over i hjørnet på pladsen her. Jeg prøver at spørge ham. How are you feeling right now? I can't even tell. I'm just in emotional chaos, and I see the point and support that point that we're in affecting the wrong addresses with our blockades, and I don't want to disturb anybody. I just want to let everybody know it's an emergency and we need to act. And it's hard to see that people react so aggressive and don't understand why we do it. So does it make you think about not wanting to make these blockades of civilians more? I think I'm just not up for direct confrontation in blockades right now. I'd go talk to people without disturbing them and look for a dialogue. Ja, her var det altså Rasmus Svaneborg, der var på pletten i det her trafikkaos, og også kaos af følelser i Berlin i formiddagstrafikken. Ret vildt, den her aktivist, der bryder sammen, fordi at han kan godt se, at de her aktioner, de laver, de rammer jo de forkerte. Han vil bare så gerne have, at der er nogen, der gør noget ved klimaet. Ja, og tak til Rasmus Svaneborg for at have dækket det her hele ugen, begge sider af sagen. Dette er Radio 24/7. Godmorgen, Martin Lidegaard. Godmorgen. Udenrigsordfører for De Radikale. Jeg har ringet til dig, fordi at onsdag der indledte Tyrkiet en militær offensiv i det nordøstlige Syrien. Vi har talt om det hele morgen. Det er den store internationale historie. Jagerfly har bombet kurdiske byer. Tyrkiske soldater er trængt ind i det her område. En af de politiske reaktioner, der har været mange, det er blandt andet Enhedslistens Eva Flyvholm, der siger, at Danmark bør stoppe al eksport af våben til Tyrkiet. Vi skal i den grad følge Norge og Sveriges eksempel og sørge for, at vi øjeblikkeligt stopper al våbensalg til Tyrkiet fra dansk side, og at vi i næste uge her sørger for at foreslå i EU-kredsen, at vi får et fuldt europæisk stop for eksport af våben også. Martin Lidegaard, udenrigsordfører for De Radikale. Mener du også, at man bør stoppe med at eksportere våben fra Danmark til Tyrkiet? Altså, jeg forstår godt Enhedslistens vrede. Det er en helt forfærdelig situation, som Tyrkiet har kastet os ud i. Så ja, altså jeg synes, jeg har så den nuance på det, at jeg synes, at vi skal bede vores regering, bede EU om at forberede et sådan skridt. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, det er også det, Sverige har gjort, som er medlem af EU. Norge er ikke medlem af EU, så de handler altid på egen hånd. Men jeg er helt overbevist om, at hvis det her er noget, der skal virke, også forebyggende i forhold til, hvad Tyrkiet gør videre herfra, så giver det bedre mening at sende det signal, at EU-kommissionen får til opgave, inden statslederne skal mødes på i næste uge, at forberede de her sanktioner. Det er jo sådan, at når alle EU-lande handler på én gang, så rammer det altså bare meget hårdere. Det kræver lidt forberedelse, og jeg vil da sige, at man kan jo forestille sig våbensanktioner, man kan også forestille sig andre sanktioner, og sådan som vi gjorde det, dengang Rusland gik ind i Krim, der bad vi netop kommissionen forberede det her, så man havde forskellige værktøjer i værktøjskassen, når stats- og regeringscheferne skulle mødes. Så det vil være mit forslag, at vi gør det på den måde, også fordi man kunne håbe på, at det kunne få Tyrkiet til forhandlingsbordet, og det ville jo være det allerbedste. Og hvornår kan man begynde på det? At få Tyrkiet til forhandlingsbordet? Ja, nej, altså, nej, undskyld. Nå. Altså, hvornår kan man få regeringen til ligesom, forberede EU på at stoppe den her eksport? Jamen, jeg synes, at den danske regering sådan set nu skulle bede kommissionen forberede det her skridt, men vente med at træffe beslutning om det, til man mødes. Og det er simpelthen fordi, det er sådan med sanktioner, uanset hvilken karakter de har, at de sådan set bedre at have nær sig at true med, end at gennemføre. Forstået på den måde, når først man har gennemført den, så har man ligesom gjort det, og hvad så? Det er noget, der gør ondt på Tyrkiet, og derfor så tænker jeg, at hvis man ligesom gør det klart for Tyrkiet, at det er noget, man bevæger sig hen imod at beslutte i næste uge, så kunne det måske have en afdæmpende effekt, og i allerbedste tilfælde måske få Tyrkiet til forhandlingsbordet. Mm. Og man hørte du så Erdogan stå i går på talerstolen og sige, at tro Europa med, at I skal ikke blande jer, for ellers så lukker jeg bare 3 millioner flygtninge ind i EU. Hvad tænker du om den trussel? Tror du, der er hold i den? Altså, ja, det er jo sådan, og det er jo et elefanten i rummet for at sige lige ud, at han truer med det her. Man skal bare være klar over, at det pres har han på Europa. Vi har et andet pres på ham, og det er, at hele den tyrkiske økonomi står og falder med eksporten til Europa. Så begge parter har noget rigtig grimt at true den anden med store, store konsekvenser. Og ingen har interesse i at udløse, kan man sige, en egentlig situation, hvor man begynder at bruge de her jo meget umenneskelige i virkeligheden våben mod hinanden, hvor man tager en masse mennesker som gidsler, både på den ene og den anden side. Så jeg synes ikke, det skal afskrække os fra at komme med en reaktion over for Tyrkiet, fordi så kan vi jo, han har sagt, så kan Tyrkiet pludselig gøre hvad som helst her i verden, og det kan vi heller ikke tillade. Og jeg synes på den anden side, vi skal gøre det. Vi skal tænke os om, hvordan vi gør det. Vi skal forberede det. Vi skal ikke gøre noget overilet, og vi skal være helt klar over, hvilken effekt det har. Det er også derfor, jeg gerne vil have det her forberedt bedre. Det er noget meget voldsomt, Tyrkiet har gjort, og det er derfor, skal der være en reaktion, men vi skal sørge for, at det er en klog reaktion. Og så har Trump været ude med et lidt usædvanligt tweet fra hans side af. Han har nemlig været ude med nærmest et multiply choice tweet, hvor han har sagt, jamen der er 3 ting, jeg kan gøre, eller vi kan gøre i forhold til den her situation. 1, sende tusindvis af tropper ind og vinde militært. Eller 2, ramme Tyrkiet virkelig hårdt med sanktioner. Eller 3, simpelthen forhandle en aftale, fredsaftale mellem Tyrkiet og kurderne. Det er lidt usædvanligt for Trump, fordi han jo altid plejer at være meget ensidig og klar i sit budskab. Han har de her 3 muligheder. Er der en af mulighederne, du håber, at han vælger? Jamen, jeg vil da klart foretrække den sidste. Og der er ingen tvivl om, at det kræver, at både USA og Europa i fælles front forsøger nu at få Tyrkiet til forhandlingsbordet sammen med kurderne. Det, der gør det hele så kompliceret, er jo, at så har vi jo sådan nogle blinde markere i form af Iran og Rusland, som jo også er dybt engageret i Syrien. Men første skridt er jo sådan set en fælles strategi mellem USA og Europa. Derfor synes jeg også, at den danske regering og EU bør melde tilbage til Trump. Vi foretrækker at forhandle løsning, men vi foretrækker altså, at USA engagerer sig i den løsning, og ikke, som præsidenten jo lige har gjort, trækker sig tilbage og siger, at vi vil ikke have noget med situationen at gøre. Alle vil vinde på en forhandlet løsning. Det vil også gøre Tyrkiets sikkerhed på sigt, men det kræver, at det bliver lagt det pres på Tyrkiet, og det kan kun USA og EU gøre i fællesskab. Ja, så om det er realistisk, det er jo så et spørgsmål, det vil vise sig i de her dage. Så er der jo også den danske vinkel eller den danske varme kartoffel, fordi vi har jo nogle danske statsborgere i de her store fangelejre, Al-Hol-lejren, tidligere islamisk stat, kriger, kvinder, der er giftet sig med islamisk stat, kriger, og nogen der er, og børn, altså der er blevet født dernede eller taget med derned. Hvad tænker du, Martin Lidegaard, hvad skal der ske med de her danskere, der er i det her område? Jamen, altså, jeg har den holdning, at rent sikkerhedsmæssige årsager, så mener jeg jo, at vi skal, dem af dem, som er danske statsborgere, dem bør vi prøve at få fat på og få stillet for domstol og særlig fængsel. Og det er fordi, jeg simpelthen er bange for, at de slipper fri i det kaos, som der jo også kan risikere at komme ud af det her. Det er kun 50 km fra der, hvor tyrkerne er nu, som jeg har orienteret, at de her lejre, de ligger, så de er jo ganske, ganske tæt på. I starten støttede Tyrkiet mange af de her folk, og derfor er det en lille smule usikkert, hvad man har tænkt sig at stille op med de lejre. Og den værste tænkelige situation, jeg kan se for mig, det er sådan set, at de bliver sat fri, og så er vi gående, altså nogle danske terrorister rundt i fri dressur. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvad man løber den risiko. Det er ikke, fordi jeg har nogen svag sympati for de mennesker. Tværtimod, det er fordi, jeg simpelthen mener, at det er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at løbe den risiko på Danmarks vegne, ikke at få dem ud af. Men er det realistisk nu, hvor der ligesom er indledt krigshandlinger og tage ned, hente dem ud, tage dem hjem, tage dem fra en dansk domstol, løft bevismateriale? Altså, det er mere den første del af det. Altså, lige, jeg kender jo ikke altså, detaljer i situationen på jorden, så det kan godt være, at det er passé, altså rent logistisk at hente de folk hjem nu. Jeg har sagt det her i lang tid, fordi at det her jo har spøgt, altså Erdogan har jo truet med det her i mange måneder. I forhold til bevisbyrden, så har vi jo lavet en lovgivning i Danmark, som jo alene det at tage ned til Syrien og deltage i krig er blevet ulovligt. Så der har vi jo i hvert fald de første års fængsel. Så er det rigtigt, når man så skal løfte bevisbyrden i forhold til deltagelse i egentlige terrorhandlinger, så bliver det sværere. Men der skal man bare huske på, at flere lande har støttet dataindsamling løbende gennem den syriske krig. Vi har ganske omfattende materialer, og jeg skal jo ikke gøre mig klog på, om vi har nok til lige præcis at få navlet de danske syrienskrigere. Men det er ikke noget, jeg opfatter som helt umuligt i hvert fald. Og jeg kan i hvert fald ikke sige, at det skulle være bedre at have den fritgående. Det er velorganiseret netværk. Vi risikerer, at det dukker op i Danmark på et tidspunkt med helt andre hensigter. Martin Lidegaard, du skal have mange tak, fordi jeg lige måtte ringe til dig. Selv tak. Udenrigsordfører for Radikale. Og nu nævnte jeg lige det her lidt usædvanlige tweet fra Donald Trump, der altså skriver og reagerer på Tyrkiets præsident, der nu har indledt den her invasion af det kurdisk kontrollerede område i det nordøstlige Syrien. Og han skriver, at USA har tre muligheder. Stoppe eller sende tusindvis af tropper ind, eller ramme Tyrkiet virkelig hårdt med sanktioner, eller tre, at lave en aftale mellem Tyrkiet og kurderne. Og hvorfor i alverden, skriver Trump, ligesom at de her tre valgmuligheder, det ligner ham jo ikke særlig meget. Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet, har svaret her. Men det gør han jo, fordi han godt kan se, at han har gjort i nælderne endnu en gang, og nu er han kommet i massiv modvind, både på hjemmefronten, en af hans nærmeste støtter, Lindsey Graham, er ude og råbe, skrige og være sur, og det er alle hans allierede også, og det meste af verden. Så nu er det sådan set Trump, der sammen med russerne står og ikke rigtig vil fordømme det her. Og så prøver han jo ligesom at sige, at jamen, han kan også godt løse det. Men altså, det er jo en lille smule surrealistisk, det her. Der var et møde i FN's Sikkerhedsråd, som jo er det organ, der har ansvar for international sikkerhed, som var indkaldt af de europæiske medlemmer. Og der ville europæerne gerne have det her fordømt, mens at russerne sådan set ikke var særlig interesserede, og amerikanerne ikke kunne finde ud af, om de ville bakke op omkring det. Så man må sige, at amerikanerne de tårer lidt rundt i det her, eller Trump gør, og kan ikke finde ud af, hvorfor et ben de skal stå på. Og hvorfor skriver han de her tre valgmuligheder, altså som om det var en eller anden afstemning, eller hvad for en tror du, der er mest sandsynlig? Jamen altså, der er ikke noget af det der er sandsynligt. Han har trukket tropperne ud, fordi han ikke vil være i krig mere. Han vil meget gerne sælge F-35 og lave en aftale med den tyrkiske leder om, at han skal lade være med at købe russiske missiler. Og det der med, at han tror, han kan rende rundt og lave aftaler, ja, det tror han jo hele tiden, men det bliver aldrig til noget. Så det virker jo bare som en masse tom snak, mens vi venter på, at tyrkerne bliver færdige. Lad os høre en reaktion fra en dansk politiker, Eva Flyvholm fra Enhedslisten. Hun mener, at Danmark bør stoppe al eksport af våben til Tyrkiet. Vi skal i den grad følge Norge og Sveriges eksempel og sørge for, at vi øjeblikkeligt stopper al våbensalg til Tyrkiet. Fordi det er helt afgørende at sende det signal til Tyrkiet om, at nu bliver der altså lukket ned. Peter Viggo Jacobsen, hvor mange våben eller hvor meget sælger vi egentlig til Tyrkiet? Har man en overblik over det? Vi sælger ikke voldsomt mange våben. Vi er jo ikke nogen stor nation, men altså, man kan jo sige, at Flyvbjerg har jo fat i noget rigtigt. Det hjælper ikke, at man bare står og siger fy skamme til tyrkerne, som man har gjort i FN's Sikkerhedsråd i går. Hvis man mener det her alvorligt,